Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt keert niet terug naar zijn oude partij, het CDA. Dat zegt zijn woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het AD. Die krant meldt dat het CDA deze week een verzoeningsbrief heeft gestuurd met het verzoek om een gesprek over een eventuele terugkeer. Maar Omtzigt gaat daar dus niet op in. Volgens zijn woordvoerder is en blijft het boek bij het CDA dicht. Wel staat hij open voor samenwerking, zoals hij dat ook doet bij andere partijen. Binnenkort wil Omtzigt bekendmaken hoe zijn politieke toekomst eruit ziet. Mogelijk begint hij een eigen partij, maar het zou ook kunnen dat hij Den Haag vaarwel zegt. De Verenigde Staten denken dat de Russische minister Shoigu van Defensie in Noord-Korea is om een wapendeal te sluiten. Hij had eerder deze week een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zei bij een overleg in Australië tegen de pers dat Rusland nu bij al zijn bondgenoten probeert wapens te regelen. De minister zegt dat Rusland wanhopig op zoek is naar steun in Noord-Korea, maar ook in Iran, dat al veel drones heeft geleverd. Het brandende vrachtschip Fremantle Highway wordt waarschijnlijk dit weekend nog versleept naar een veiligere plek. Het schip ligt nu nog boven Terschelling, maar wordt straks versleept naar een plek op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar blokkeert het schip geen vaarroutes en is de wind gunstiger. Op de WK zwemmen in Japan is het de gemengde Nederlandse estafetteploeg niet gelukt om de finale te halen op de 4x100 meter vrije slag. Het Oranje Kwartet had daarvoor bij de top 8 moeten zitten, maar werd 12e. Marit Steenbergen en Valerie van Roon plaatsten zich in Fukuoka voor de halve eindstrijd van de 50 meter vrije slag. Gisteren won Steenbergen al een bronzen medaille op de 100 meter vrij. Het weer eerst nog droog met af en toe zon. Vanmiddag enkele stevige onweersbuien met kans op hagel in het zuidoosten. De KNMI heeft voor Gelderland, Brabant en Limburg code geel afgekondigd. Het wordt maximaal 23 graden. Ook morgen buien en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden van het land staat een flinke file door een vrachtwagen met pech op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel kost dat je een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je in de file na een ongeluk bij Leidschendam. Op de parallelbaan is één rijstrook dicht. Vanaf Hoogmade ben je daardoor ook een half uur langer onderweg. Je kon omrijden via de A44, maar daar staat intussen ook file van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Het oponthoud is daar 10 minuten. Ster. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Nu 15 maanden gratis. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Toen ik wist dat ik zomergastenpresentator zou worden, was er één naam die ik meteen riep. Hoyte van Hoytema. Bij veel van mijn lievelingsfilms stond hij achter de camera. Her, Interstellar, The Fighter. Morgen, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen we hoe het met de taal staat. Frits avondspits. Dankjewel, Diewertje en Pieter. Goedemorgen. Eerlijk gezegd kan ik het woord niet meer horen. En dat heb ik niet zo gauw. Maar als het te pas en te onpas wordt gebruikt, terwijl ik denk, maar dat kan je toch ook minder ingewikkeld zeggen, zodat het wat minder heftig is en vooral duidelijker. Het is een woord dat een beschreven situatie vooral overdrijft. Het maakt het erger als het toch al is. Een woord als dit kan zorgen voor oververhitting. De aandacht van waar het werkelijk om gaat afleiden. Waardoor het bijna onmogelijk wordt om een verhaal nog zonder vooroordelen te beoordelen. Zo'n woord dat binnen het taalgebruik is geslopen. Dat gonst als een zwerm wespen. Waarmee een onderwerp zwaarder wordt belast dan strikt noodzakelijk. Zelfs dat ze er een discussie mee kunnen, tja, hoe zou ik dat nou eens noemen? Vergiftigen. Ik had even de neiging om een ander woord te willen kiezen, maar dat weiger ik. Anders hoort u het mij ook zeggen. Welkom in de Taalstaat. Kattenbak al 2 dagen genegeerd. Op de overloop hing de lucht al een tijdje. Avocados zijn op en de handzeep op. Ik moet boodschappen doen, ze zijn nu nog open. Maar ik zit met mijn knieën op de grond. Ik kwam langs op de radio. Ik weet niet hoe ik leven moet. Huilen bij zijn kattenbak. Een schepje in mijn ene hand. In mijn andere een klein zakje met poep. Ze helpt me altijd met mijn tassen. Ik denk dat ze weet dat ik denk dat ik weet wat de mensen in de rij denken over wat ik eet. Als ze zien wat ik op de lopende band leg. Maar ze stelt me weer gerust dan. Tassen die ik niet kan tillen. Seksuele frustratie bij Dylan en Camille. Ik weet niet hoe ik leven moet. Winkelstraat, zakken gevuld met dierenplaatjes die ik ook nog eens aan die vervelende kinderen geven moet. En dan denk ik aan mijn opa, die er niet meer is. En dan denk ik aan mijn ex, en dat geeft ook niet. Ik verstop alles diep in het zand en ik vergeet het altijd naderhand. Tot op een dag het opeens aankomt draven. De kattenbak, een schepje in mijn ene hand. Misschien is het toch eens tijd om wat dieper te graven. Van het liedje Absurdistisch heet dat, grappig en tragisch tegelijkertijd. Naast de kattenbak zingt hij dat hij niet weet hoe hij leven moet. Zijn naam is Mark Lohman. Hij was voorman van de band Moon Moon Moon. En nu schrijft hij Nederlandstalige liedjes en ik hoop dat er veel meer komen. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. De schrijver van de voorleeslunch van dit jaar. Wie, oh wie, u hoort het zo. Lydia Rood over haar historische roman De Maagd van Roosendaal. Mirjam van Hengel over de taalschat met de verzamelde gedichten van Gerrit Kouwenaar. Peter van Heemst is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rosanne Boermans uit Amsterdam en Nicole Pereira uit Dordrecht doen mee aan het groot dictee-spelspel. Erik de Rooij, een van de samenstellers van Hij, Hem en ABC van regenboogboeken, komt ook. René Appel bespreekt de TNA van Frans Timmermans. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het is een mooi rijtje. Namen als Kees van Kooten, Yvonne Keuls en Jan Siebelink staan erin. Allemaal schreven ze alles het verhaal voor de nationale voorleeslunch die dit jaar voor de 11e keer wordt gehouden. De lunch is in het leven geroepen om ouderen te laten genieten van de mooiste verhalen en ze daarover met elkaar in gesprek te laten gaan. Ja, de amuse voor de voorleeslunch die dit jaar plaatsvindt op 6 oktober, ja, die kunnen wij nu opdienen. Met de onthulling van de nieuwe schrijver van het voorleeslunchverhaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik herken wat nog één keer. Goedemorgen. Dat is Ronald Gibbard. Goedemorgen, Ronald. Is het een eer om hiervoor gevraagd te worden? Uiteraard. Ik kende van het bestaan. Bart Chabot heeft het ook gedaan. Klopt. Als jij een schrijver bent in Nederland, dan heb je bepaalde verwachtingen wat er zou kunnen gebeuren. Dus ik was me al een beetje aan het warm lopen. Ik dacht, er komt een moment dat ik de voorleeslunch mag schrijven. Ja, ook. Oké. En het schept ook verplichtingen. Wat voor verplichtingen? Nou, het is een verhaal voor met name wat oudere mensen. En ik ben in mijn jonge jaren gewend geweest om te schrijven voor jonge mensen. Dus mijn thematiek verschuift een beetje. En de verantwoordelijkheid zit erin dat ik een verhaal moet schrijven wat meeslepend is. Wat mensen meeneemt. Wat een lach en een traan teweeg brengt. En waar mensen in de afloop denken van, dat heeft me toch iets gebracht. Kun je de titel al verraden? Ik heb een werktitel, dat is Grijs Lightning. Grijs Lightning? Grijs Lightning. Ik weet niet, de film van vroeger, Grease. Grease, ja. Lightning. Ja, zeker. De letterlijke vertaling van Grease Lightning, zoals het nummer is, de gesmeerde bliksem. Dus misschien dat een werktitel wordt. Ja. Het gaat over twee groepen wat oudere mensen die toevallig gezamenlijk in een eetzaal zitten waar ze allebei iets te vieren hebben en wat er dan gebeurt. Oké, en wat voor twee groepen zijn dat? Kun je daar iets meer over zeggen? Eén groep bestaat uit waterpolo-speelsters. Ja? Ik heb het net aangepast, omdat we zijn net... We zijn wereldkampioen geworden woensdag. Het is nog actueel ook. Ja. Nee, dit is, in de jaren 80 was er een redelijk succesvolle waterpolo-vrouwenploeg. En die zijn elkaar altijd blijven zien. Er is ook een groep mannen die zich bezighield met hondenopsporing. Dus als er ergens een rampgebied was, gingen ze met een groep honden daar naartoe. En die mannen zijn elkaar ook altijd blijven zien. En die twee groepen die zitten met elkaar in een eetzaal. Ja. En wat er dan gebeurt, want als je dan wat ouder bent... Vaak denken mensen dat je leven voorbij is. Maar dat is niet zo. Dat is een grote misvatting. Grote misvatting ook. Maar je schrijft dus dit verhaal. Ik verheug me er nu al op. Is het anders als je weet dat zo'n verhaal wordt voorgelezen? Schrijf dat anders? Ja, zeker. Sowieso, de oorsprong van literatuur is natuurlijk gesproken. We vertellen elkaar verhalen. En bij het schrijven zelf... Als ik aan een roman werk en Lydia zit hier naast me, die kan daarvan goed. Goedemorgen, Lydia Rood. We gaan zo meteen verder met jou praten, hoor. Ja, nee, maar ik luister graag. Dat is goed. Nee, maar ik lees ook wel eens hardop voor als ik net een stuk geschreven heb, om te horen of de cadans een beetje klopt. Oh, ja? Of de woorden. Ja, zeker. Doe je dat altijd als je een stuk schrijft? Altijd. Dus al je boeken die je geschreven hebt, die heb je ooit ook zelf hardop voorgelezen? Meerdere malen. En vroeger werkte ik als nachtportier in een ziekenhuis. En dan zat ik in de hal van een leeg ziekenhuis zat ik die teksten voor te lezen. Want wat er gebeurt als je alleen maar focust op het kijken naar een tekst... Dan mis je de cadans van de taal. Dan mis je de bepaalde woordvelden, rijmen, et cetera. En voorlezen trek je dieper die tekst in. En als een tekst een beetje blijft hangen... of als een passage denkt van, nou, dit loopt niet zo goed... dan is er iets aan de hand. Maar dan is er toch nog een verschil tussen een tekst die alleen maar voorgelezen wordt en geschreven wordt. En als het alleen maar voorgelezen wordt, waar let je dan op? Bijvoorbeeld, het kan in geschreven tekst... Handig zijn om eens dingetjes weg te laten die de lezer zelf al kan invullen. Ja. Met voorlezen is dat een anders. Want je moet de aandacht vasthouden. Dus je moet daar ietsje duidelijker in zijn dan in gewoon geschreven taal. Ja, misschien ook kortere zinnen. Is dat ook iets wat zeker, bij voorlezen hoort? Zeker. Nevenschikking is moeilijk bij voorlezen. Als je zinnen in zinnen gaat plaatsen, dan raak je toehoorders kwijt. Terwijl bij lezers... Valt dat wel mee. Ja. Op 6 oktober ga je eigen verhaal ook voorlezen op NPO 1 bij Omroep Max. Ja. Heb je al een beeld van hoe dat zich zal voltrekken? Nou, kijk, mijn verhaal gaat uiteindelijk over de hunkering die nooit voorbij gaat. En over hoe we als mensheid altijd met elkaar bezig zullen zijn. In elkaars aanwezigheid. Bals gedrag vertonen. Hoe we flirten. Hoe we ons een beetje kleden. Hoe oud we ook worden. Hoe oud we ook worden, zeker. Ja. Nou ja, dan kijk je naar mij, vriend, maar... Misschien was dit wel... Ik ga nog 20 jaar ouder worden en dan heb ik dat nog steeds. Ja, ja, ja. Na 30 ja, eigenlijk. Ja. Het is misschien wel de brandstof. De liefde, de passie, de omgang met elkaar is natuurlijk de brandstof van alles. Zeker. Ja. Wat hoop je wat er gebeurt als je voorleest? Nou, ik heb wel geleerd om mijn verwachtingen bij te stellen. Toen ik debuteerde met een roman, dacht ik echt oprecht dat als ik de voordeur van de uitgeverij zou opendoen, dat iedereen zou weten dat ik gedebuteerd was en dat ik een telegram zou krijgen van koningin Beatrix en dat mijn leven zou veranderen. Dat is niet gebeurd. Kijk, ik hoop natuurlijk dat als dit verhaal wordt voorgelezen, dat het als een druppel wijn de oceaan overgaat en die geest van liefde wordt bevangen en Nederland een beter land wordt. Dat hoop ik ook maar. En iedereen die film Grease weer wil zien. Juist. Dat. Dankjewel, Ronald Giphart, de schrijver van het voorleeslunchverhaal 2023. De taal in de zaterdagkranten. Als er iets is waarop we kunnen rekenen in Nederland, is het wel de krant. Die is er ook vandaag weer, in zijn allermooiste gedaante, opgemaakt voor het weekend namelijk. Jeroen van Kan heeft ze al gelezen en daarbij een bijzonder gelet op de taal. Het is zijn kijk, de Jeroen van Kan kijk. Ja, zal ik mijn tekst ook eens voorlezen? Om te kijken. Ja, doe eens. Politiek zit vol kitsch. Zo luidt de kop boven de column van Josette Dame in NRC. Ze citeert de onlangs overleden schrijver Milan Kundera, die een personage laat zeggen dat haar afkeer van het communisme niet ethisch, maar esthetisch van aard is. Met andere woorden dus, ze had niks tegen de communistische idealen. Maar waarom moest het er allemaal zo lelijk uitzien? Met al die blijmoedige mensen, die belachelijke uniformen en die vreselijke strijdliederen. Maar wat is dan kitsch, vraagt Dame zich af en gaat dan opnieuw te raden bij Kundera. Dat is de afwezigheid van stront. Kitsch tovert ons een wereld voor ogen waar al het lelijks uit is weggefilterd. En stront is lelijk en past er dus niet in. Terwijl ik nog even nadacht over of die definitie hout snijdt, kwam ik in de column van Emma Curvers in de Volkskrant alweer stront tegen. Haar stuk gaat over de teloorgang van Twitter onder Elon Musk, die het bedrijf nu X heeft genoemd, met een logo dat met paint uit Windows 95 gemaakt lijkt te zijn. Waarschijnlijk zelf in elkaar geknutseld dus. In het Engels heeft de neerwaartse spiraal waar Twitter onder Musk in terecht is gekomen de naam enshitification gekregen. Daar is dus nog geen Nederlands equivalent voor voorradig. Curve stelt verteringisering voor. Maar dat stinkt misschien toch net iets te weinig. Twitter is wel vaak het open riool onder de sociale media genoemd. Dus je zou zeggen dat de poepmetafoor niet zomaar strafloos overboord gegooid kan worden. Maar ja, mooie woordbeelden levert dat niet bepaald op. Poepificatie, verstronting, drollificatie. Ik weet nou niet of daar de postume zegen van Milan Kundera op rust. Over neerwaartse spiralen gesproken, in een stuk van Harold Kraak in de Volkskrant komt een woord voor dat voor mij ook nieuw is. Zuiverheidsspiraal. Ook overgewaaid uit de Verenigde Staten overigens. Het artikel gaat onder meer over Bijeen, de politieke partij die in crisis verkeert. Als een club de morele lat zo hoog legt, dan stuit hij onvermijdelijk op de zuiverheidsspiraal. Op den duur kan niemand meer voldoen aan de hoge morele eisen en bovendien ontstaat een leedhierarchie die onhoudbaar is. Want het grootste slachtoffer van systemisch onrecht heeft het meeste recht van spreken. Maar ja, wie bepaalt wie dat is en op welke gronden? Zoals altijd een uitstekend stuk, goed geschreven stuk van Harold Kraak, met een laatste zin waar je nog lang op kunt nakouwen, komt hij. Als je voortdurend moet bewijzen het grootste slachtoffer van systemisch onrecht te zijn, voel je je nooit veilig. Ik denk dat ik daar het rest van de weekend voor nodig heb, Frits. Ja, om erachter te komen wat er staat. Wie ook altijd opvalt met goed geschreven stukken is Bas van Putten. Die schrijft over auto's in NRC. Dat is een onderwerp dat me werkelijk op geen enkele manier weet te boeien. En toch lees ik zijn stukken altijd. Maar al zou je hem over de ontstaansgeschiedenis van het boterhammenzakje laten schrijven, het levert altijd bloemrijk proza op. Deze week zit die gast in de enorme autofabriek van Tesla. Dat andere speeltje van Elon Musk, dat zich volgens nog in een opwaartse spiraal bevindt. De productielijnen in de fabriek in de buurt van Berlijn, die beschrijft hij als traagstromende rivieren. Hij heeft het over het mechanische robotballet. Misschien een beetje dubbelop, of het mechanische ballet of het robotballet. Maar ja, als je bloemrijk schrijft, dan mag er een bloem te veel in voorkomen. En over de aluminium karkassen die in de hal zo staan opgesteld dat je in de ingewanden van een zilveren Moby Dick waant. Kijk maar naar de foto die naast het artikel staat. Ik ga poep. Ik ga Moby Dick herlezen op een glijbaan. Even kijken of het stand houdt in de neerwaartse spiraal. Ik wens je er alle sterkte bij. En dankjewel. Ik wens je ook een goed weekend. Dankjewel. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Ja, schrijfster Lydia Rood, we hebben het al gehoord. 67 jaar, bekend van jeugdboeken, maar bijvoorbeeld ook van het boek Job over haar autistische broer, schreef nu een historische roman, De Maagd van Roosendaal. Boek waarvan we kunnen leren dat in de loop der eeuwen wellicht veel veranderd is, maar ook niet. Ook in die tijd woedde oorlog, had men lief, was er haat, was er jaloezie. Het verhaal speelt aan het begin van de 15e eeuw. De hoofdrol is weggelegd voor Marie d'Harcourt, dochter van Franse adel, die uitgehuwelijkt wordt aan hertog Reinald van Gelre. Marie wordt Maria, hertogin van Gelre. Het verhaal wordt verteld door Mia van Arkel, haar hofdame. Zij is er getuige van dat het Marie d'Harcourt niet lukt om te doen wat van haar verwacht werd, een kind baren. Toch weet de hertogin wel degelijk voor zichzelf een bestemming te vinden. Dag, Lydia Rood. Hey. Hi. Voordat we in de geschiedenis duiken van Maria van Gelre, eerst maar eens even die kussens die voor je neus liggen. Daarop staan de gezichten van Neskio, van Ramses Shaffi, van Thea Beckman. Stel, je bent moe, je wilt uitrusten, even tot rust komen. Welk kussen zou je dan kiezen? Ja, als je naar de kussens kijkt, dan lig ik het liefst op Ramses Shaffi. Ja? Maar dat is niet vanwege zijn taal of zijn schrijven. Want dan voel ik me meer verwant met Neskio, ja. Bescheidenheid is ook een kunst. Die beheers ik niet helemaal. Maar nee, ik hou niet zo van... Ramses Shaffi is van de lyriek. Ja. En, jij bent niet van de lyriek. Jawel, maar die onderdruk ik bij mezelf. Ja. En waarom doe je dat? Twee zielen in mijn borst. Nou, omdat ik als lezer meer hou van het zelf invullen. En dan wil ik het niet uitgespeld krijgen. Ja. Maar dat doe ik toch zelf als schrijver wel eens, hoor. Omdat dat een genre er bijvoorbeeld om vraagt. Of dat ik dus meer zeg dan ik eigenlijk zou willen. Maar je bedoelt die kale teksten van Neskio, die geven jou alle ruimte om een beeld te vormen van wat het verhaal zou kunnen betekenen. Of misschien juist wel betekenen. Die geven me meer gevoel dan die teksten waar zoveel gevoel in zit. Ja. Ja. Ingestopt is. Want dat wil ik voelen en niet opgedist krijgen. Nee, dit zijn drie kunstenaars uit het nabijverleden. Jij duikt met je verhaal helemaal in de middeleeuwen, begin van de 15e eeuw. Is de manier van communiceren, de taal die toen gebruikt werd, is dat de reden waarom je je zo voelt aangetrokken ook tot de middeleeuwen? Dat weet ik niet, omdat ik niet zo goed weet hoe gecommuniceerd werd. We hebben uit die tijd natuurlijk heel veel gebeden en dat soort dingen. We hebben rechtbankverslagen en we hebben... heel soms zit daar een soort getuigenverklaring in. En we hebben kasboeken en verder niet zoveel, want het individu bestond eigenlijk nog niet. Behalve als hij de misdaad inging, dan was het opeens wel een individu. Maar voor de rest deed je wat de pastoor zei. En dus die individuele expressie bestond nog niet zo erg. Nee. Dat kwam toen in de 15e eeuw net wel op. Maar wat doet je dan toch naar die tijd teruggaan? Wat ik leuk vind is juist dat opkomt. Dat dus mensen opeens wel zelf mochten nadenken over... Het kwam ook omdat er soms twee pausen waren en drie pausen. Die katholieke kerk lag hopeloos met zichzelf overhoop. Het leek wel een nieuwe politieke partij, maar ze waren natuurlijk oud en aan vernieuwing toe. Dat was één ding. En langzamerhand begonnen mensen dus niet alleen zelf de Bijbel te lezen, maar ook zelf na te denken. En juist die veranderingen in de tijd, die spreek je aan. Spannend, en die vind je spannend. En ook omdat daarvoor afgaand... Kijk, ik ben een atheïst. Dus ik zie elke vorm van religie eigenlijk als magisch denken. Als toverachtigheid in het leven. En daar mag iedereen voor kiezen en dat vind ik allemaal prima. Daar heb ik geen last van. Dat maakt toch dat je heel anders naar de wereld kijkt. Naar de wereld als iets waar wonderen gebeuren. En, dus en daar, ik hou ook van wonderen. Ja, dus je kijkt met gevoel van verbazing, maar ook verwondering en van de wonderen die zich voordoen in die tijd, kijk je daar naartoe. Marie d'Harcourt komt aan het hof. Hè? Met de bedoeling met Reinald in het huwelijk te treden. Haar hofdame Mia van Arkel doet haar best om Frans met haar te spreken. Hoe reageert Marie daarop? Die is een beetje hautain, een beetje uit de hoogte. Die lacht er een beetje uit. Die zegt, dat boerenknollen Frans van jou, dat zegt ze veel beschaafder en veel subtieler. Ja. Maar in feite brengt ze die boodschap wel over. Zelf heeft ze haar best gedaan om de landstaal te spreken. Zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. En dat moet heel ingewikkeld zijn geweest. Want dat was een soort half Duits wat er toegesproken werd. Dat maakt haar wel sympathiek, toch? dat ze de moeite heeft genomen om die taal te leren. Heel sympathiek, ja. Maar ik denk wel dat haar aanstaande man... Reinald? Hem de leermeester gestuurd heeft. Aha. Dat hij daarvoor gezorgd heeft. Dat hij dat belangrijk heeft gevonden. Zij moest een kind baren. Dat is haar voornaamste en misschien ook wel haar enige opdracht. Mia, de vertelsel, doet verslag als blijkt dat Marie inderdaad zwanger is. Zou je dat stukje willen voorlezen? Oh jee, ja. Wat valt er te vertellen? Ik draaide mijn hoofd. Mijn oom stond in de opening tussen de kamers. Het gordijn viel achter hem dicht. Geschrokken keek ik weer naar Marie, die er ook verschrikt uitzag. Het bloed steeg vanuit haar hals naar haar wangen. Ik wilde opstaan, maar ze beduidde me dat ik moest blijven. Haar andere hand lag op haar buik. Reinald zag dat. Dus het is waar. Ze keek hem vol aan en knikte. Reinald maakte een onbeheerste beweging. Hij hupte op zijn voeten, alsof hij op het punt stond te gaan dansen. Toen zonk hij op zijn knieën voor Marie neer, greep haar hand en kuste die. Ik zag het verbaasd aan. Ik had hem nog nooit eerder zo hoofs gezien. Toen zag ik hoe hard hij in haar hand kneep en dat ze die met een van pijn vertrokken gezicht terugtrok. Ja, dit was de Reinald die ik kende. Maar zijn blijdschap was echt, net als de spanning die maakte dat hij zo kneep. Ik voelde met hem mee. Gelre's toekomst berustte nu echt in Marie's schoot. Ja, Reinald, hij hupte op zijn voeten, dus hij was echt heel blij. Maar hij gedraagt zich dan hoofs tegenover Marie, maar dat deed hij niet altijd. Hè? Welke taal gebruikte Reinald vooral als hij tot haar sprak? Ja, vrij grof. Hij zei bijvoorbeeld, werken ze een beetje mee, mens, als ze samen in bed lagen. Dat is natuurlijk mijn invulling. En hoe dat echt in die tijd geklonken heeft, kan ik niet weten. Nee. Maar ik heb geprobeerd hun taal zo te maken als het, zeg maar, dat het gevoel voor ons nu is zoals het gevoel voor hun toen geweest moet zijn. Ja. Dus het effect heb ik... Heb je proberen te beschrijven. Ja. Ja, hij lijkt onder de indruk, hè, Reinald, maar de bevalling gaat mis. Niet één keer, maar twee keer. Dan verandert de toon van Reinald weer. Zijn taal. Mia is de vertelster, dat moeten we blijven zeggen. Want zij vertelt het verhaal. En ze is getuige van een zeer pijnlijk moment. Kun je dat voorlezen, Lydia? Toen jullie dit... aan mij gaven, omdat jullie de fragmenten hebben uitgekozen, moest ik ontzettend lachen, want ik dacht, het is een heel dik boek. Maar dit had korter gekund. Ja, ja, het had tot deze drie fragmenten die je gaat lezen beperkt kunnen blijven. Ja. Maar ja... dat is goed. Sorry, nu heb ik mezelf aan het lachen gemaakt. Dat is niet zo handig. Ja, ik word er ook vrolijk van, maar ga door. Vader Petrus komt zo boven, zei Marie. Zodra hij weet van mijn miskraam, kunt u ons huwelijk niet meer laten annuleren. De vraag is voorlopig of u het nu overleeft. Ik propte mijn vuist in mijn mond om het niet uit te schreeuwen. U hoopt dat ik het niet haal? Dat was te verwachten. Marie klonk gelaten. Waarom gaf ze me geen zwiep met een kussen? Is dat zo? Wat weet u van mij? Wat hebt u ooit van mijn wensen en behoeften begrepen? Laat me u dit vertellen. Toen God u schiep, vergat hij uw vrouwelijke eigenschappen mee te geven. Geduld, begrip, mededogen. Alleen die verrekte kuisheid liet hij u. Dat is u ingeprent door die vermaledijde zwartrokken. Wie krijgt het toch verzonnen dat een vrouw haar benen bij elkaar moet houden? Na het huwelijk. Ik kan u wel vertellen, een echte vrouw heeft er net zoveel plezier in als een man. Dan ben ik geen echte vrouw. Zegt Marie. Laatste zin. Wat maak je daarmee duidelijk over Marie van Gelre? Ik heb nagedacht over wat er moet gebeuren om iemand geen kinderen te laten krijgen in toch wel best een lang huwelijk van 17 jaar. En ik denk dat meerdere factoren moeten zijn geweest. En ik denk dat Marie hetzij niet zoveel van seks moest hebben of misschien ook niet zoveel van mannen. Dat vrouwen ook van elkaar konden houden bestond toen nog niet. Dus dat heb ik ook niet opgeschreven. En bovendien, ik weet er niks van. Nee. Ik mag dat natuurlijk invullen. Maar als dat zo geweest is, dan heeft ze dat waarschijnlijk zelf wel gevoeld. En dan kan ze zeggen, dan ben ik geen echte vrouw. Ja. He, dat kan bitter zijn van, je doet me onrecht aan. Maar het kan ook zijn, ja, ik ben ook geen echte vrouw. Ja, dat geeft mij als lezer ook de ruimte die jij hebt door deze zin te gebruiken bedacht van wat allemaal de oorzaak van zou kunnen zijn. Even later zegt Reinald zelfs mevrouw de maagd van Roosendaal. Hè. Dat is ook gebruikt als een soort scheldwoord. Zo heet je boek overigens. Ze probeert na die miskramen, Lydia, een bestemming voor zichzelf te vinden. Ze richt zich op het maken van een gebedenboek. Nu is zij Française. Wilde zij dat gebedenboek ook in het Frans? Ja, dat zou je verwachten. Ja. Of in het Latijn of in het Frans. Maar als je kiest voor de volkstaal, zou voor haar voor de hand liggen Frans. Dus het is heel interessant dat ze dat in het Nederlands, een vorm van Nederlands heeft gedaan. Nederdiets, geloof ik, hè? Ja. Ja. Ja. Of Rijnlands. Nou, Nederdiets. Ja. Nou ja, dat is een beetje. Dat lijkt, geloof ik, op elkaar. Dat wil dus zeggen dat ze toch een rol heeft willen spelen in Gelre. Ja, lees even voor wat Mia heeft haar op de mogelijkheid gewezen om een gebedenboek te maken. Ze vertelt weer wat ze ziet. Vanuit mijn ooghoek zag ik Marie opkijken, maar ik deed of ik dat niet merkte. Ik zei, om dat voor je ogen te zien ontstaan, gebed voor gebed, plaatje voor plaatje. En nu we vader Petrus hier hebben, stel je toch voor, een gebedenboek in onze eigen taal. Helemaal in de geest van Geert Grote. Wat zeg je? Vroeg Marie scherp. Ze vertrouwde dat gemompel van mij duidelijk niet. Oh, niks, zei ik daarom. Ik zit maar wat te dromen. Stoor me dan niet, zei Marie pinnig. Maar ze had me woord voor woord begrepen. Een paar dagen later hoorde ik haar erover praten met vader Petrus. Ze liepen door de kruidentuin en ik zat op een bankje met mijn zoon. Dus ik kon slechts flarden van het gesprek verstaan. Of vader Petrus tijd zou hebben om haar lievelingsgebeden om te zetten in de landstaal, vroeg Marie. In het Rijnlands? Als het u niet ontrieft, zou ik het dan liever in mijn eigen ripuaris. Meer hoorde ik niet. Een rondje later zei Marie. Dus u beveelt hem aan? Hij zou een goede kopiist zijn? De beste, zei vader Petrus. Hij heeft een prachtige hand. En voorbij waren ze weer. Maar bij de volgende passage zei Marie duidelijk, een eigen gebedenboek. Ja, dat zou beslist mijn bestaan op aarde rechtvaardigen. Dat laatste is belangrijk. Dat bestaan van haar op aarde gerechtvaardigd wordt door het maken van een gebedenboek. Nou, is dat gebedenboek er echt? Ik heb het op internet opgezocht. Het ziet er schitterend uit in allerlei kleuren. En dan inderdaad in het Nederdiets. Gebaseerd op de werkelijkheid die zich toen in de middeleeuwen heeft plaatsgevonden. Maar daartussendoor heb jij de ruimte gebruikt om van Marie, van de maagd van Roosendaal, een verhaal te maken waarvan je denkt, zo zou het wel eens gebeurd kunnen zijn. Ja, je moet het doen met de schaarse feiten natuurlijk. En je moet de rest invullen, omdat het anders geen menselijk verhaal wordt. Dan wordt het een geschiedenisboek. Ja. Dus die invulling is dan wel van mij. En dat zou je ook heel anders in kunnen vullen. Ja. Maar dan ben je ook in die tijd. En als je zo'n boek schrijft, je zit aan tafel met je man. Herkent hij dan aan jou dat je met dat boek bezig bent? Nee, hij weet niet beter dat ik altijd met een boek bezig ben. En hij hoort in de hele middeleeuwen. Wij waren in ieder geval wel verdwenen in jouw middeleeuwen, Lydia Rood. Nou, ik was overdag ook, hoor. Oké. Okay, okay. De Maagd van Roosendaal van Lydia Rood is een uitgave van Ambo Antos. Ik weet nog goed. Was ze zult, wie ik, wie graas, u groen nog was. En ik viel even stil door dicht. Had ik maar, was ik maar, durfde ik maar niks van dat. Het kwam veel te vroeg voor mij. Whoa, whoa, whoa. die boom in dat park, daar zat jij, hij, oh, oh, oh. Maar ik was een matige dromer, dus die zalige zomer, die waaide voorbij. Lopen, och, was wat langer blijven staan. Een gouden zon, dus alles kon die dag. Was jij toen, had ik maar, waren wij maar niemand toen. Ik heb tot middernacht gewacht. Wow. Zalige zomer, daar onder die boom in het park zag jij mij. Wow, maar ik was een matige dromer, dus die zalige zomer, die waaide voorbij. Maar het herfst en de jaren van winter breken aan. Ik zou van de kou willen vluchten om terug naartoe te gaan. En dan zie ik je daar in diezelfde droom. In dezelfde droom. Bij ouder, jouw hoofd op mijn schouder. In het gras van het park. In Venlo, onder die boom. Wow, wow, zalige zomer. Hier onder die boom, in dit park, zitten wij. De maanden waarin we even tot rust komen, ook al maken de bosbranden ons onrustig. Maar er zijn vast ook momenten dat we even mogen vergeten. Bekende Limburger die het verdient een bekende Nederlander te zijn. 37 jaar, zanger, theaterpersoonlijkheid en liedjeschrijver Frans Pollux. Onthoudt u die naam. En die vrouw die zingt, die kent u ook. Theaterpersoonlijkheid, een zangeres uit duizenden, Ellen ten Damme. Frans Pollux schreef dit lied. De taalschatten van de taalstaat. De verzamelde gedichten van Gerrit Kouwenaar. De taalschatten van de taalstaat. Alles, maar dan ook werkelijk alles wat de dichter Gerrit Kouwenaar, die dit jaar 100 zou zijn geworden, heeft geschreven en ooit voor publicatie geschikt vond, is verzameld in deze verzamelde gedichten. Ruim 800 bladzijden poëzie van een dichter die eens deel uitmaakte van de vernieuwende poëziestroming, de vijftigers, maar die daarna toch vooral zijn eigen toon vond, zijn eigen opvattingen ontwikkelde, zijn eigen taal. Zo verving hij ik door men en zette hij nooit een punt, maar een streepje. Over de kwaliteit van Kouwenaars poëzie bestaat nu geen discussie meer, hoewel dat wel eens anders is geweest. Naast deze verzamelde gedichten verschijnt ook de biografie van Gerrit Kouwenaar, die heet Men Moet en is geschreven door Arjen Fortuyn. De verzamelde gedichten zijn geredigeerd door Mirjam van Hengel en die is hier. Dag Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Je mag spreken van een Kouwenaarjaar natuurlijk. Jij bent ook zijn laatste redacteur geweest, toen hij overigens nauwelijks nog publiceerde. Wat vooral herinner je je van hem? Als jij dat zegt, dan zie ik hem meteen zitten op zijn bank in zijn kamer met links van zich een grote stapel kranten. Hij las elke dag al zijn kranten. En dan recht in zijn rechterhand zijn sigaret. En dan die sigaret en die snor. Dat herinner ik me zo'n beeld. Maar ik ben natuurlijk de afgelopen tijd vooral in zijn gedichten geweest. En, ja. En dat is, daar heb ik ook een beeld bij trouwens. Dat is ook beeld? Eigenlijk een soort visuele reactie meteen die ik heb als je daarnaar vraagt. Van een soort lichte witte stilte. Een soort zo bleke lucht. Het heeft een soort hele directe visuele associatie, die poëzie, bij mij. Ja. Ja. Je spreekt nawoord over een wonderschoon oeuvre. Waarom vind je het wonderschoon? Ja, ik vind het echt wonderschoon. Dat heeft te maken met dat het uitgebeend is. Zo bijna leeg en tegelijkertijd heel vol. Van heel veel. Net als inderdaad een lichte kleur heel vol kan zijn. Wit of grijs, daarvan denk je, nou ja, daar kun je aan voorbij gaan. Maar dat is niet zo als je van dichtbij kijkt. En dat vind ik in zijn oeuvre. Ik vind eigenlijk ieder gedicht is schoonheid op zichzelf. En dat was natuurlijk ook, dat kenmerkt hem ook heel erg. Het was een enorm precieze maker als dichter. En dat komt gewoon in al zijn gedichten terug. Ja. Dus al die gedichten zijn perfecte bouwwerkjes. Ja. Er is ooit wel discussie over hem geweest. Heb je dat begrepen? Nou, hij geldt als een moeilijke dichter. Het is echt het schoolvoorbeeld van een hermetische dichter in wiens poëzie je niet zomaar binnen kunt treden. En dat heeft natuurlijk bij, laten we zeggen, gewoon een breder publiek of gewone, niet zo heel ervaren poëzielezers gewoon ergernis opgewekt. Van, ik begrijp hier niks van, wat moet ik hiermee? Het is geraaskool. Maar ik heb nou, net als jij, heel veel gedichten van hem gelezen. Ik vind het onvoorstelbaar dat er ooit gezegd is. Ja. Goed, laten we eens door die verzameling bladeren met daarbij de opmerking dat we slechts aanraken wat de dichter heeft geschreven. Ja. Je hebt op zijn minst een jaar nodig om al die gedichten te bespreken. Ja. De verzamelde gedichten bevatten ook als extra zijn eerste bundel Vroege Voorjaarsdag, dat hij in 1941 in eigen beheer uitgaf. En dat is nog heel traditioneel. Dat opent met de regels: stil mijn ziel, zwijg nu stil, zoveel dingen zijn er om te wenen. De dode duiven in de duiventil, de tere bloesem rottend op de stenen. Stil mijn ziel, zwijg nu stil. Ja, dat is toch wel prachtig. Ja, dat vind je prachtig. Ja, ik vind, nu je het voorleest, ik zit ook gewoon heel geïnteresseerd te luisteren. Maar of ik het nou echt heel prachtig vind. Het is heel ouderwets en heel. Het raakt je net aan de poëzie van zijn voorgangers. Dus het is echt, bouwt dus een beetje gezellen. Echt tot hele rijkend naar iets hogers en naar iets onvatbaars als de ziel. Grote woorden. En daar is hij later juist heel erg van afgegroeid. Het werd eigenlijk steeds concreter en steeds dichterbij. En er is een enorm verschil tussen dit eerste gedicht wat jij nu leest. Ja, maar en daarin lees je kon. Wel al het talent. Dat bedoel zeker. Ik eigenlijk. Ja. Je koos een gedicht uit de bundel die in 1908. Zijn eerste officiële bundel heet Achter een Woord, verscheen in 1953. Maar je koos een gedicht uit de bundel die in 1958 verscheen en zijn gedachten over taal verder duidelijk probeert te maken. Dat gedicht heet Maar nu de taal. Zou je dat willen voorlezen? Maar nu de taal, waarmee de mens het doen moet, ik het maken. Het lichaam dat in zonlicht de kracht krijgt van honger en in de gebalde vuist van oorlog en liefde zichzelf afkluift. Zingend, de taal, het gratis theater van de ontkenning. Levend en buiten de dodende stromende tijd die de ogen vertroebelt, het kijken schoonspoelt. Ja, waarmee de mens het doen moet ik het maken. Ja, daar dus, struikel je dus enorm dus over. Moed heeft twee betekenissen. Ja, bij. En het waarmee ook. De taal waarmee de mens het doen moet. De taal waarmee ik het moet maken. Het gedicht. En dat is meteen in het hart van die poëzie. Hij heeft altijd gezegd, ook buiten zijn poëzie, de taal is gewoon mijn materiaal. Het zijn de woorden die een gedicht maken. Je kunt hoog of laag springen, veel willen, iets verhevens proberen, maar het is uiteindelijk de taal. Dus de taal kaal maken, gebruikt hij daarom ook de woorden afkluiven en schoonspoelen? Ja, het heel veel van dat schoonspoelen. Soort, kijken schoonspoelen is natuurlijk ook heel mooi, heel erg, dat uitwassen van die taal, het heel erg doordringen tot wat het nou echt betekent. We bladeren verder, Mirjam, dan is er het gedicht dat hij de taal noemt. En dat begint met de regels, de taal behoort aan de vogels. Ik ben te mens om te vliegen. Wat bedoelt hij? Ja, nou, eigenlijk wat ik net zei, het niet willen opstijgen naar iets dat niet van deze wereld is, maar mens zijn met gebruik van de taal die je als mens gebruikt. Dus dichtbij het concrete proberen te blijven. Ja, we gaan naar 71, de bundel Meer of Minder. Het gedicht heet Vroeg uit de veren. Wil je dat voorlezen? Het licht, het trilt zo, het wappert op zijn steeltje, groot warkruid. Mooi slaapt nog. Ging laat en besuikerd bedwaarts. Slaapt ronkend zijn roes uit. Plat liggend. Een vlinder als de boterham wit verheft zich. Schitterend als de gitzwarte bakkersdochter. De lucht trilt ook, verschrijft zich, is praktisch verblind. Zeer dun getikt tegen schalen. O-roepend ontvouwen zich vogels, vroeg uit de veren, bergen die in stilte plaatsvinden. Ja. Een vlinder als de boterham wit verheft zich, schitterend als de gitzwarte bakkersdochter. Maar dan zie ik hem bijna in zijn woordenboeken bladeren. En dan zoeken naar woorden die iets met elkaar doen en beelden die iets oproepen. Ja, en hij eindigt dit gedicht ook met een streepje. Daarmee bedoelt hij van, het is eigenlijk nooit af. Het is nooit af. Het is nooit af. Nee. Hij schreef ook bij het overlijden van Lucie Baert. Maar wij kunnen Kouwenaar ook zelf laten horen. Uit 2002, toen was jij zijn redacteur. Ja, toen was ik net in beeld. Net in beeld. Het gedicht heet De Totaal Witte Kamer. Totaal Witte Kamer. Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken. Nog eenmaal de totaal witte kamer. Jij, ik. Dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal de kamer wit maken. Nu, nooit meer later. En dat u dan bijna het volmaakte napraten, alsof het gedrukt staat. Witter dan leesbaar. Dus nog eenmaal die kamer. De voor altijd totale, zoals wij er lagen, liggen blijven. Witter dan, samen. Ja, prachtig. Witter dan leesbaar, wat bedoelt hij precies? Ja, ik denk dat daar heel veel in zit. Want dat gaat dus over wat niet leesbaar is, wat er misschien achter zit. Dit gedicht schreef hij voor zijn vrouw, zijn overleden vrouw. Het schilderen van die kamer was het wit maken. Wat ze eerst samen gedaan hadden, wat hij nu alleen deed, waarmee hij natuurlijk iets wegschilderde, maar ook iets tevoorschijn schilderde. Net als je met een gedicht, je probeert iets te raken, je probeert iets uit de werkelijkheid te tillen. Aan de andere kant roep je ook weer een nieuw raadsel op. Dus er ligt ook weer iets nieuws achter. Dus wit is sowieso heel mooi. Ik begon met zo lichtgrijs als kleur voor zijn gedichten. Maar in wit zitten natuurlijk alle kleuren. En in taal zitten alle mogelijkheden. Dat is maar hij streeft naar het volmaakte. Dat zegt hij ook in dit gedicht. Dat zei hij ook vaker. En hij weet ook dat je dat nooit bereikt. Ja. Heeft hij dat nooit bereikt? Ik weet niet of je dat... Nou, misschien moet je zeggen, ik hoop van niet. Want dan was hij nog niet klaar. En zijn gedichten waren ook niet klaar. Je noemt net dat liggende streepje. Ja. Je blijft altijd toch doorzoeken naar iets wat daar toch weer achter ligt. En het volmaakte is een soort van eindpunt. Dus nou ja, misschien is hij nu ergens volmaakt. Ja, nog een laatste vraag. Die gedichten, je moet ze heel goed lezen. Wat kan het de lezer opleveren als hij heel goed leest? Gek genoeg ontroering. En dat vind ik het allermooiste aan zijn poëzie. Er wordt altijd gezegd dat het zo moeilijk is, maar het is poëzie die je raakt. Dus je langzaam leest wat hij zelf bewerkstelligt, dat je langzaam gaat lezen. Dan stopt de tijd even en dan raakt er iets. Dat is gewoon wat er gebeurt. Verzamelde gedichten verschijnen 3 augustus van Gerrit Kouwenaar, uitgegeven door Querido Amsterdam Antwerpen. Dankjewel, Mirjam van Henkel. Praat eens wat harder, ik kan je niet verstaan. Wil je weer naar huis, daar komen wij toch net vandaan. We moeten gaan. Steeds weer verder gaan. Stap maar in de auto en kijk eens door de ruit. Als je lang genoeg kijkt, ziet alles er straks anders uit. Al ga je niet vooruit. De radio ruist en alles gaat voorbij. Steeds hetzelfde liedje, weer voor mij. Kleffig rentrollen bij het tankstation. Koffie uit een thermosfles, de geur van vers beton en dan die zon. Altijd weer die zon. We zijn pas halverwege en we moeten nog een stuk. Misschien misschien dat werk komen, maar dat vraagt wel veel geluk, want het wordt druk. Echt ontzettend druk. Radio ruist en alles gaat voorbij. Steeds hetzelfde liedje, weer voor mij. Is het niet te warm, dan is het wel te koud. Als het dat niet is, dan is het altijd nog benauwd en jij wordt oud. Hiervoor veel te oud. Als je heel goed oplet, is de hele wereld krom. Iedere weg wordt aangewerkt en gaat daarna het hoekje om. En dat voelt stom. Maar vraag mij niet waarom. Radio ruist en alles gaat voorbij. Steeds hetzelfde liedje, weer voor mij. Voorbij, ja, ja. Voorbij, ja, ja. Voorbij, ja, ja. Voorbij. Lopen in de modder langs de weg, moest je soms nog ergens naartoe. Heb je altijd oud de pech, is dat het echt? Of alleen maar iets dat je zegt? Je zou best ergens kunnen komen, als je een keer stil blijft staan. Je zou zelfs kunnen geloven, in de sprookjes van de autobaan. Als je niet steeds door moest gaan. Radio ruist en alles gaat voorbij. Steeds hetzelfde liedje, weer voor mij. Op 13 oktober verschijnt het album van het Niek Hilkman Quartet. Hun album gaat heten Koele Meren, genoemd naar de Koele Meren des Doods van Frederik van Ede. Daardoor waren we natuurlijk extra nieuwsgierig geworden op deze groep. Die komt uit Rotterdam. Je glundert helemaal, Peter van Heemst. Ja, welkom in de Digitaalstaat. Ja. Twitter werd afgelopen week plotseling omgedoopt in X. En de bekende blauwe vogel werd vervangen door een gestileerde letter X. Maar hoe noemen we nu een tweet, een retweet of een tweep? Dan gaan we nu X'en en word je gere-X'd enzovoort, enzovoort. Peter, jij schreef hashtag TwitterX bij wat afbeeldingen waarin het niet goed afloopt met de blauwe Twittervogel. Nee. Dat waren trieste plaatjes. Ik denk dat ik nog heel lang het over Twitter blijf hebben en over tweets. Je weet misschien dat het vliegveld bij Rotterdam, dat heette heel lang geleden 16hoven. En dat heet nu Rotterdam The Hague Airport. Ik noem me nog steeds 16hoven. Frans Timmermans krijgt nu dezelfde bagger over zich heen als Abu Talib in 2008. Ook toen uit de hoek van extreem rechts, onder andere van Leefbaar en Wilders. En kijk eens aan, werd de geliefdste burgemeester van hashtag Rotterdam ooit. Zo schreef je afgelopen week. Je ziet de parallel? Nou, wat ik zag dat Frans Timmermans enorm veel haat en lelijkheid en bagger over zich uitgestort kreeg. En ik dacht, wanneer heb ik dat nou voor het laatst in die omvang en heftigheid ook meegemaakt. En dat was eigenlijk op de dag dat de gemeenteraad van Rotterdam, daar zat ik toen in, bekend maakte dat ze Abu Talib zouden voordragen als burgemeester van de stad. Mm-hmm. En wat er toen gebeurde op die donderdagavond, de vrijdag, de zaterdag, de zondag, echt 4 dagen lang, werd er een soort kruistocht tegen hem gehouden. Wilders deed eraan mee. Ik geloof Ronald Seurensen, de voorman van Leefbaar. Marco Pastors ook. En uiteindelijk is het heel erg goed gekomen met Abu Talib. Dus de voortekenen voor Timmermans zijn gunstig. Ik dacht, het is een woord van troost. Je kunt het met hem eens zijn of niet. Dit is een zeldzaam indrukwekkende afscheidsbrief van Peter Quint. Vertrekkend SP-volksvertegenwoordiger. Zo twitterde je met een link naar de brief van Peter Quint, die deze week aankondigde na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer. Die man met die prachtige tatoeages op zijn armen. Wat maakte die brief zo indrukwekkend? Nou, daar moeten we misschien even ietsje langer bij stilstaan. Ja. Het eerste wat ik prachtig vond was zijn taal. Dus hij, politieke taal is vaak zakelijk, een beetje kil, koud, bureaucratisch. Het is een hele mooie persoonlijke brief met warme woorden. En ook heel erg uit zijn hart geschreven. Ik vond het bijna een soort politiek essay. Dus dat was het eerste wat me er enorm in raakte. Ik dacht, wat prachtig als je het zo kan doen. Wel een beetje lang natuurlijk, maar het was mooi. En het tweede, er zijn nu heel veel mensen die zich aanmelden als kandidaat Kamerlid bij allerlei partijen. En soms vraagt een enkeling mij advies. Dan zeg ik, nou, ik ben al lang weg, maar ik heb één goede tip voor je. Lees die brief van Peter Quint. Want die brief, echt elke zin, verraadt iets, onthult iets, vertelt je iets over wat de essentie is van dat politieke werk. En het derde, en hou ik op hoor. Is dat hij een paar hele mooie dingen zegt over wat dat werk betekent. Het eerste is, het is geen recht om daar te zitten. Het is een voorrecht. En dat zegt hij prachtig. Hij zegt eigenlijk, je moet die ontslagbrief op de dag dat je beëdigd wordt al in je kontzak steken. Want dan heb je het besef van, het is een erefunctie. Het is een voorrecht. Het tweede wat hij heel mooi zegt, hij zegt dat je moet als Kamerlid gaan buitenspelen. Er is geen baan in Nederland waar je bij iedereen zo welkom bent als wanneer je Kamerlid bent. Je mag meedenken, meepraten, meekijken, meedoen. Prachtig. Maak daar gebruik van. En het derde wat hij zegt en laat zien, ga je niet alleen maar met de grote vraagstukken bezighouden, heeft hij gedaan en goed ook, maar kijk ook naar de kleine dingen. Hij heeft zich ingezet voor poppodia, voor jeugdhonken en voor tatoeëerders. Het is een fantastische brief. Er kondigen nog meer Kamerleden hun afscheid aan deze week. Denk fractievoorzitter Farid Azarkan stapt uit de landelijke politiek. Zo kopte nu.nl. En jij schreef, dit is spijtig, echt heel spijtig. Een hele grote aderlating. Is een topvolksvertegenwoordiger. Helder, herkenbaar, gedreven, scherp, zelfverzekerd, inventief, nooit opgestemd, altijd van genoten. Dankjewel, Farid Azarkan. Nooit opgestemd. Je gaat hem missen. Jazeker. Het is wel het soort volksvertegenwoordigers naar mijn hart. Er zijn er gelukkig veel meer van dan wij wel eens denken in onze nachtmerries. En het is ook een hele knappe politieke leider geweest. Denk kwam uit een roerige periode. Ja. Denk waren ook vaak een beetje de klieren en de qua jongens van de Tweede Kamer. Hij heeft ze eigenlijk weer in een rustig vaarwater gebracht. Hij heeft ze ook aanzien gegeven. Het is een gerespecteerde partij geworden. En ik vond hem in het debat altijd herkenbaar en scherp. En hij was er als het nodig was. Het was een man die rake dingen kon zeggen. Ik vind het jammer dat hij na 4 jaar al opstapt, maar ik begrijp het wel. Het was een slopende periode. Ja, ja. Sylvana Simons weg. Daar gaan er meer weg natuurlijk. Ja, dit is eigenlijk een beetje het voorspel, zou je kunnen zeggen. De grote klappen gaan nog komen. De eerste grote klap zullen we zien als de politieke partijen hun kandidatenlijsten presenteren. Let maar op, ze gaan allemaal weer zeggen, het is een mooie mix tussen ervaring en nieuwkomers. Ja. Nou, de sneuvelen weer een hoop. Ja. Maar de grootste klap wordt uiteindelijk uitgedeeld op verkiezingsdag. Ja. Door de Nederlandse kiezers. En de vraag die ons allemaal bezighoudt, Peter van Heemst, ik hoop dat je weer gauw hier bent, is wat doet Pieter Omtzigt? Zeker. Hoi. NPO Radio 1. Dit geluid is bijna verdwenen. De meeste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is begonnen. Broedseizoen is voor een groot deel achter de rug nu voor heel veel vogels. En dan krijg je gelijk beweging. De zee wordt steeds heter. Wat doet dat met het leven onder water? Verder nemen we een duik in ons eigen afval. Het ruikt lekker vies. Yeah. Ja. En brengen we een ode aan de grote modderkruiper. Morgenochtend van 7 tot 10... BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse of Fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week het spelspel. Erik Dijkstra over het ABC voor regenboogboeken. Hij, hem. En René Appel met de TNA van Frans Timmermans. CDA doet vergeefse poging om Pieter Omtzigt terug te krijgen. Nu in het uitgebreide NOS-journaal Jeroen Tjepkema. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt keert niet terug naar zijn oude partij, het CDA. Dat zegt zijn woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het AD. Die krant meldt dat het CDA deze week een verzoeningsbrief heeft gestuurd met het verzoek om een gesprek over een eventuele terugkeer. Maar Omtzigt gaat daar dus niet op in. Volgens zijn woordvoerder is en blijft het boek bij het CDA dicht. Wel staat hij open voor samenwerking, zoals hij dat ook doet bij andere partijen. Binnenkort wil Omtzigt bekendmaken hoe zijn politieke toekomst eruit ziet. Mogelijk begint hij een eigen partij, maar het zou ook kunnen dat hij Den Haag vaarwel zegt. De Verenigde Staten denken dat de Russische minister Shoigu van Defensie in Noord-Korea is om een wapendeal te sluiten. Hij had eerder deze week een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zei bij een overleg in Australië tegen de pers dat Rusland wanhopig op zoek is naar steun, onder meer in Noord-Korea. With regard to reports of the Russian defense minister in North Korea, I strongly doubt he's there on holiday. So what are we seeing? We're seeing Russia desperately looking for support, for weapons, wherever it can find them, to continue to prosecute its aggression against Ukraine. Blinken gaf ook Iran als voorbeeld dat al veel drones heeft geleverd aan Rusland. De Groene Draak, het zeilschip van prinses Beatrix, is gerenoveerd met fout hout, meldt RTL Nieuws. Voor het dek is teakhout gebruikt uit Myanmar. Deskundigen leiden dat af uit de structuur van het hout. Ook een bron van RTL die bij de renovatie betrokken was zegt dat het hout uit Myanmar komt. Sinds 2007 is Europese import van teak uit Myanmar verboden vanwege ontbossing en mensenrechten schendingen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is niet meer te achterhalen waar het hout voor de Groene Draak vandaan kwam. Bij de raketaanvallen gisteravond op twee appartementengebouwen in de Oekraïnse stad Dnipro zijn 9 mensen gewond geraakt. De schade aan de 2 woontorens is groot. Ook een gebouw van de Oekraïnse Veiligheidsdienst is geraakt door Russische raketten. In de buurt van de Duitse stad Augsburg heeft een man van 64 3 mensen doodgeschoten in een wooncomplex. Later schoot hij nog 2 mensen neer in een huis verderop. Zij raakten zwaar gewond. De schutter is opgepakt. Volgens Duitse media was de aanleiding voor de schietpartij een burenruzie. En de wolf die 3 weken geleden in Drenthe een boer aanviel, heeft ruim 100 schapen doodgebeten, blijkt uit DNA-gegevens. Hij viel ook dieren aan in Friesland en trok zich weinig aan van hekken en rasters met elektriciteit. Er loopt nog een onderzoek van het OM naar de beslissing om de wolf dood te schieten. Het NOS-journaal. Het brandende vrachtschip Fremantle Highway wordt waarschijnlijk dit weekend nog versleept naar een veiligere plek. Het schip ligt nu nog boven Terschelling, maar wordt straks versleept naar een plek op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Die plek is volgens Rijkswaterstaat veiliger. Met name omdat het schip daar minder in de buurt ligt van de drukke scheepvaartroutes. Het ligt met het oog op de komende weersomstandigheden ook beschutter. Je zou dat niet zeggen op open zee, maar toch is het zo. En er is ook minder kans op risico's voor kabels en leidingen. Dus er ligt daar gewoon minder infrastructuur. Wanneer de operatie precies begint, hangt af van de rook die nog vrijkomt bij de brand en de weersomstandigheden. Het schip met duizenden auto's aan boord vloog dinsdag in brand. 1 bemanningslid kwam om het leven, de anderen zijn gered. Op de WK zwemmen in Japan is het de gemengde Nederlandse estafetteploeg niet gelukt om de finale te halen op de 4x100 meter vrije slag. Het Oranje Kwartet had daarvoor bij de top 8 moeten zitten, maar werd 12e. Marit Steenbergen en Valerie van Roon plaatsten zich in Fukuoka voor de halve eindstrijd van de 50 meter vrije slag. Gisteren won Steenbergen al een bronzen medaille op de 100 meter vrij. In de Tour de France Femme staat vandaag de koninginnenrit op het programma. In de 7e etappe moeten de renners 2 legendarische Pyreneeën klimmen over. De Col d'Aspin en de Col du Tourmalet, waar bovenop de finishlijn ligt. Verslaggever Tom Lagerberg is in de startplaats. Lannemezan. Ja, Tom, verwacht jij spektakel vandaag? Ja, zeker. Afgelopen 6 etappes waren eigenlijk een opmaat naar deze rit. Het is een korte, maar erg zware etappe waarin de klassementsrensters echt hun kaarten op tafel moeten leggen. De Tourmalet staat al sinds gisteren vol met campers, dus ook het publiek hoopt op vuurwerk. Ja, we hebben natuurlijk 2 topfavorieten, Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Gaat het tussen die 2? Ja, dat is wel de verwachting. Zij lijken dit jaar met z'n 2 echt boven de rest uit te stijgen. Dus dat kan een vrouw tegen vrouw gevecht worden op de Tourmalet. Rond Vollering was het de afgelopen dagen wat onrustig. Ze kreeg 20 seconden tijdstraf voor het achter de ploegleiderswagen uit de wind rijden. En haar ploegleider, Danny Stam, die werd naar aanleiding van die actie en zijn boze reactie tegen de jury uit koers genomen. Voor Van Vleuten waren de afgelopen dagen wat rustiger. Zij reed een beetje in de luwte. En na een hectische toerstart was dat wel even lekker, zei ze gisteren. Ik heb 2 lekkere dagen gehad, eigenlijk zonder stress de dagen doorgekomen. De eerste dagen was het echt wat vechten voor je plekje en ook echt vechten voor niks. Eigenlijk dat je denkt, we zitten te vechten voor een smal weggetje wat eraan komt. En natuurlijk moet je gewoon gefocust blijven. Maar ja, de laatste dagen was het gewoon wat meer echt gewoon koersen en meekoersen. En niet alleen maar vechten voor je plek. Ja, Van Vleuten, Vollering, hebben nog meer renners die we in de gaten moeten houden? Ja, ik ben ook heel benieuwd wat Yara Kastelein vandaag kan. Ze rijdt in de bolle trui, een trui voor de beste klimster. Ze heeft nog een paar punten nodig om die trui veilig te stellen. Maar ze staat ook heel goed in het klassement. En ze heeft aangetoond klimmersbenen te hebben. Dus misschien kan zij vandaag verrassen. Ja, en er is nog iemand die zich heeft afgemeld, hè? Ja, de Italiaanse Elisa Longoborghini, de nummer 4 van het algemeen klassement, die heeft gezegd niet te starten vandaag. Ze heeft een huidinfectie. En de medische staf van haar ploeg, Lidl Trek, die oordeelde dat verder rijden haar gezondheid kan schaden. Dus nou ja, zij stapt niet meer op. Dankjewel, Tom. De etappe begint rond 4:30 en de finish op de Tourmalet wordt tussen 7:30 en 7:30 verwacht. Commentator Gio Lippens geeft hier op NPO Radio 1 regelmatig updates. Het weer, af en toe schijnt de zon, maar vanmiddag trekken enkele stevige buien over het land. Met vooral in het zuidoosten kans op hagel en onweer. De KNMI heeft voor de provincies Gelderland, Brabant en Limburg code geel afgekondigd. En het wordt maximaal 23 graden. Ook morgen buien en ongeveer 21 graden. Bianca Danink, waar is het druk? Het is voornamelijk druk op de A27. Daar sta je in de file van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. De vertraging is bijna 20 minuten daar. Verder staat er file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Het oponthoud is 10 minuten. En op de A44 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En daar moet het verkeer rekening houden met iets meer dan 5 minuten tijdverlies. Ster. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50... Kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Ben & Jerry's ijs, 1 plus 1 gratis. En diverse Robijn, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Fijn blij, taal staat. Frits Spits. Goedemiddag, de meesten van u vieren vakantie. U houdt voor even de blik afgewend van het wereldnieuws en de oren doof voor politiek gekrakeel. Het is u gegund, maar ik moet u toch waarschuwen voor als u terugkomt, dat u niet schrikt van alles wat in nog geen 2 weken veranderd is. Dat u niet denkt dat u dan rondloopt op een planeet waarvan u niet wist dat die bestond. Want Ik vind toch dat u het moet weten. Dat er inmiddels veranderingen hebben plaatsgevonden, ook in de taal. Althans, de taal die gebruikt wordt om dat wat altijd was te transformeren in wat niet klopt. Zo hebben de bestuurderen die de regie voeren over de uitmarkt in al hun wijsheid besloten voortaan te spreken van de opening. Ikzelf schrok van die verandering, want de opening, ja, dat kan ook de opening van een schoenenwinkel zijn of van een politiek jaar. Maar de uitmarkt, dat woord dekt uitgaan. Er is helemaal uit je dak gaan. Er is helemaal uit zijn. Maar het is dus de opening geworden. Eerlijk gezegd lukt het me niet om het daar doorheen te wurmen. En dan is er nog een verandering. De onschuld van een vogeltje vermoord door een letter. Hoe ik dat nu weer moet uitleggen? Voorlopig vul ik maar een X in. Welkom in de Taalstaat. Niet zo lang geleden was ik als een vogel zo vrij. Ik had niemand nodig, het was zo verbodig, leuk voor de pijn. Je voelde me al, ik kwam aan de punt. Op een dag werd ik meegesleurd door die mooie ogen van jou. Anne, ik kan niet meer zonder je. Ik bemin, ik bewonder je. En laat je nooit meer gaan. Teun Suveert, zo heet hij, komt uit Groningen, is de 40 gepasseerd. En wat hij nooit had gedacht, hij heeft een vrouw en hij heeft kinderen. En dat kwam gewoon omdat hij Anne tegenkwam. Ben helemaal weg van dit liedje. Erg leuk. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boven, de dikke Van Dalen met het woord van de week. Rosanne Boermans uit Amsterdam en Nicole Pereira uit Dordrecht doen mee aan het Godicté spelspel. Erik de Rooij, een van de samenstellers van Hij Hem, een ABC van regenboogboeken is er. René Appel bespreekt de TNA van Frans Timmermans. Het woord van de week. Taalstaat. Let op je woorden wordt vaak op een negatieve wijze gebruikt. Als je op je woorden letten of op woorden letten over het algemeen geen gek idee is. Dat is een goed idee zelfs. Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, doet niets anders. Hij let voornamelijk op nieuwe woorden. Woorden die zich nog niet eerder hebben vertoond. En iedere week stelt hij zo'n woord aan ons voor. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat is het woord van de week? Dat is een woord dat niet helemaal nieuw is, maar wel zijn debuut maakte deze week in de krant, dus in de algemene taal. En dat is het woord stressresponsiviteit. En dat stond in een artikel in de NRC van een hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie die zoekt naar verklaringen voor crimineel gedrag, delinquent gedrag. En toen opeens het ook het woord stressresponsiviteit op. Nou, dat is een woord dat in de vaktaal wel wat vaker voorkomt, maar dus inderdaad nieuw is. En wat me helemaal opviel, is dat het woord responsiviteit zelfs nog niet in de dikke vandalen staat. Terwijl dat wel in allerlei wetenschappen best vaak voorkomt. Ja, maar wat betekent stressresponsiviteit? Nou, responsiviteit, dat zou je kunnen parafraseren als het responsief zijn. Of mate waarin iemand of iets responsief is. En wat is dat dan als je responsief bent? Nou ja, dat je ergens op reageert. Hè. Dus een stof kan responsief zijn. Ik heb me er een beetje in verdiept. Krachten kunnen responsief zijn. En mensen dus ook. En in het geval van stressresponsiviteit gaat het inderdaad om mensen of dieren. En dat verwijst naar de manier waarop iemand op allerlei manieren reageert op stressprikkels. Ja. Ja, ik denk niet dat het een woord is dat lang leven beschoren is. Of vergis ik me? Nou, ik denk dat het juist wel. Kijk, dit soort wetenschappelijke termen, op het moment dat ze eenmaal in de algemene taal doordringen, dan maken ze vaak wel. Dan is er iets mee aan de hand. Hè? Dus ja. dan is het nieuwswaardig. Dus dan heb je er toch wel een kans dat dit woord gaat beklijven. Ja, stressgevoelig, is dat een goed. Zou dat een synoniem kunnen zijn? Kijk, je moet natuurlijk stressgevoelig zijn om überhaupt stressresponsief te kunnen zijn. Denk ik. Dus misschien dat. Maar ook mensen die niet stressgevoelig zijn, die zullen op een bepaalde manier reageren. Dus die stressresponsiviteit, dat is toch iets voor ons allemaal. Dat is breder ook. Tot slot de definitie, Tom. Ja, dat is stressresponsiviteit. Dat is de mate waarop iemand in biologisch, psychisch en sociaal opzicht reageert op stress. Tom, hartelijk dank en tot volgende week. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen zondag overleed Martine Tange op 67-jarige leeftijd. Ze had kanker. Hier in Nederland kennen we haar voornamelijk van het Groot Dicté der Nederlandse Taal dat ze samen met Philip Frederiks 10 jaar presenteerde. In België was ze vooral bekend als nieuwslezer. Ze was een anker. Meer dan 40 jaar presenteerde ze het Vlaamse tv-journaal. Ze viel op door haar prachtige uitspraak van het Nederlands en haar glasheldere teksten. Bij haar afscheid als nieuwslezer 2 jaar geleden zei schrijver Geert van Isterdaal: ze spreekt het fraaiste Nederlands tussen de Waddenzee en Kortrijk. Onze moedertaal is haar moeder kwijt, zei schrijver Erwin Mortier op Twitter. Direct na haar overlijden werden er ook lovende woorden over Martine Tange gesproken. Vol rake typeringen met aandacht voor haar bijzondere taalbeheersing. Maar die van de Vlaamse Amerika-correspondent Björn Soenens sprongen er wat ons betreft bovenuit. Op een vreemde manier kon ze rust brengen op de meest turbulente nieuwsmomenten, de 9-11's van deze wereld. Ik moet toegeven, soms was ik ook wel eens een beetje bang van haar. Als ze boos was, kon het stuiven en daveren, maar het was altijd voor de goede zaak. Stuiven en daveren, mooier kun je toch niet omschrijven als iemand kwaad wordt. En rust brengen op turbulente nieuwsmomenten, daar word je zelf stil van. Veelzeggender kun je een taalvirtuoos als Martine Tange niet gedenken. De meest nietzeggende quote van de week. Al 20 jaar, zolang het bestaat, wordt er gepraat over het communicatiesysteem van de politie C2000. Het werkt niet goed. Op meer dan 100 plekken is geen bereik. Er zijn incidenten bekend waarbij C2000 niet voldoende functioneerde, waardoor er bijvoorbeeld in 2004 in een detentiecentrum 11 mensen om het leven kwamen. De brandweer kon C2000 toen niet gebruiken. En na het zoveelste incident, begin dit jaar, werd onderzocht of het korps zich wel aan de wet houdt. In die wet is vastgelegd dat het korps verantwoordelijk is voor de veiligheid van agenten. Maar ja, die is natuurlijk niet gewaarborgd als het systeem dat gebruikt wordt onbetrouwbaar is. Conclusie van het onderzoek dus: het korps houdt zich niet aan de wet. Je zou verwachten dat de politieleiding deemoedig reageert en beterschap belooft, maar soms verwacht je net iets te veel. Dit zei politiewoordvoerder Mireille Beentjes eergisteren in het NOS-journaal. Eigenlijk is het best een solide systeem. Hè. We hebben een dekking van 97%. Een dekking van 97%, niets aan de hand dus. Ze lijkt hier toch een beetje op een woordvoerder van een luchtvaartmaatschappij die na een vliegramp zegt: ja, maar al onze andere vliegtuigen zijn niet neergestort, hoor. 97% is wel veilig geland. En dit zei ze ook nog. Het systeem voldoet niet aan de verwachtingen van collega's. En wij zeggen, die verwachtingen die moeten wat naar beneden worden bijgesteld. Niet het haperende communicatiesysteem is dus het probleem. De agenten verwachten er te veel van, vindt mevrouw Beentjes. We stellen onze verwachtingen dan nu ook maar naar beneden bij. Tegen zoveel nietzeggendheid is geen verwachting bestand. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Vandaag de vijfde van de negen rondes van het spelspel die we deze zomer spelen. Er zijn dus nog minimaal 5 plaatsen te winnen voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal eind november. Regels van het spelspel zijn helder. Beide deelnemers moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En passen levert 1 punt aftrek op. Spel, spel, spel, spel, spel, spelleider. Roos de Goedemiddag. Van onze taal. Jij bent er ook weer, Roos. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Je hebt de opgave weer gemaakt. Is het een mer à boire? Is het een onuitputtelijke hoeveelheid woorden die waaruit je kunt kiezen? Ja. Als je goed gaat kijken, dan vind je altijd wel weer woorden waarvan je denkt, als ik die hardop zou moeten spellen, dan zou ik toch wel in de problemen komen. Ja, en die woorden, die heb je nu. Die woorden, die ja. Woorden. De deelnemers van vandaag zijn Rosanne Boermans, 33 jaar uit Amsterdam, eigenaar van een educatieve uitgeverij. Die heb je van je oudersdag, Rosanne, van je ouders overgenomen. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Was je al meteen van jongs af aan al bezig met het helpen in de uitgeverij? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik las al heel veel als kind. En op een gegeven moment begreep ik steeds beter hoe de spelregels werkten en de DT-regels enzovoort. En toen had ik het ook de schone taak op me genomen om een beetje mijn omgeving ook een handje te helpen als zij spelfouten maakten. Dus toen dachten mijn ouders, dat kunnen we wel goed gebruiken in de uitgeverij. Dus en zo is het gekomen. Ja, een beetje. En wat voor boeken geef je uit? Schoolboeken met name. Dus schoolboeken voor de kunstvakken. Dus voor CKV, tekenen, handvaardigheid. Leuk. Ook voor geschiedenis, literatuur. Ik heb ook een prachtig boek meegenomen, speciaal voor jou. Ja, nog een keer inladen. Over literatuur? Ja zeker. Ja, ja. Een moderne literatuur? Ja, bovenbouw HVWO voor het vak Nederlands literatuur. Ja. Nou, het wordt tijd dat ik een beetje bijge... Precies. Ja, precies. Dat je niet achterraakt. Je neemt het op tegen Nicole Pereira, 67 jaar, uit Dordrecht. Sinds juni gepensioneerd huisarts. Ja, klopt. En bevalt dat al? Of vind je het heel erg moeilijk, Nicole? Mis je je patiënten? Ja, natuurlijk mis ik mijn patiënten en mis ik mijn team waar ik mee samenwerkte. Ik werkte de laatste jaren voor een asielzoekerscentrum. En dat was... fantastisch, een boeiend werk. En aan de andere kant, ik ben nu mijn tijd aan het gebruiken door er een boek over te schrijven. Oh, dus ik ben blij dat ik een uitgeefster ben. Dat kan meteen even geregeld worden na de uitzending. Ja, goed. Dan zijn Roos en ik getuigen. Ja? Welkom. Je bent huisarts. Ik ben de zoon van een huisarts. Ik herinner me nog het handschrift van mijn vader. Dat was moeilijk om te lezen. Is dat jouw handschrift, is dat ook moeilijk? Nee, mijn handschrift valt, vind ik zelf erg mee. Ja. En ik schrijf ook, ik spel ook correct. Je spelt, dat hoop je in ieder geval. Nou goed, we gaan kijken wat jullie ervan gaan bakken. We hebben geloot en Rosanne Boermans die mag beginnen. Roos, ga je gang. Spel. Zin 1. Een practicum is een praktijkles. Spel practicum. P-R-A-C-T-I-C-U-M. Goed. Gestolen goed gedijt niet. Spel gedijt. G-E-D, lange I-D-T. Fout. Nee, dat klopt. Ja, sorry. Het boek ligt in de ramsch. Spel ramsch. R-A-M-S-J. Goed. Het mislukte falikant. Spel falikant. F-A-L-I-K-A-N-T. Fout. Wie tact heeft is fijngevoelig. Spel tact. T-A-C-T. Goed. Pittoresk betekent schattig. Spel pittoresk. P-I-T-T-O-R-E-S-K. Goed. De acacia is een boom. Spel acacia. A-C-A-C-I-A. Goed. Ik wil een omelet met kaas. Spel omelet. O-M-E-L-E-T. Goed. Een krokus is een plant. Spel krokus. K-R-O-K-U-S. Goed. Het plantje kwijnde weg. Spel kwijnde. K-W-lange-I-D-N-D-E. Goed. Een kweeste is een zoektocht. Spel kweeste. K-W-E-E-S-T-E. fout. Een kantarel is een paddenstoel. Spel kantarel. C-A-N-T-H-A-R-E-L. Goed. Cyanide is een vergif. Spel cyanide. Spel, spel, stop. Mag ik die nog spellen? Ja, die mag je nog spellen. Cyanide. C-I-A-N-Y-D-E. Fout. Ja. Helaas, ja, maar dit leidde ook af, hè, Rosanne? Ik zag dat jij in stilte meedeed, Nico. Ja, natuurlijk. Jij dacht van... Ik zat al te bedenken van hoe jij het zou moeten doen. Nou, Roos, je mag weer. Nico, veel succes. Spel, spel. Zin 1. Vroeger droegen dames een korset. Spel korset. K-O-R-S-E-T. Goed. De kolibri is een vogeltje. Spel kolibri. K-O-L-I-B-R-I-E. Goed. Op de taart zat geconfijt fruit. Spel geconfijt. G-E-C-O-N-F-lange-I-T. Fout. Ik wil het exact weten. Spel exact. E-X-A-C-T. Goed. De gletsjer is aan het smelten. Spel gletsjer. G-L-E-T-S-C-H-E-R. Fout. Op de kermis was een carousel. Spel carousel. C-A-R-R-O-U-S-E-L. Goed. Ik ben immens opgelucht. Spel immens. I-M-M-E-N-S. Goed. Een hyena is een roofdier. Spel hyena. H-Y-E-N-A. Goed. Het bootje deinde op de golven. Spel deinde. D-korte-I-N-D-E. Goed. De agenten vormden een cordon. Spel cordon. K-O-R-D-O-N. Goed. Ik schrijf wel een cheque uit. Spel cheque. C-H-E-Q-U-E. Goed. Tortellini is gevulde pasta. Spel tortellini. T-O-R-T-E-L-I-N-I. Spel, fout. Spel, stop. Spannend, Roos. Spannend. Ik dacht nog, het is dubbel L. Dat is natuurlijk het probleem bij spellen. Van, moet het nou een dubbel L zijn of moet het geen dubbel L zijn? Dat waren opgelucht dat voorbij is, Nicole. Ja. Die indruk maak je wel in ieder geval. En jij, Rosanne ook? Ik denk dat ik verloren heb, dus minder. Oh. Heb je al een uitslag, Roos? Nou, we zijn nog een beetje in overleg. Oh, er is nog overleg. Welke woorden gaven de meeste problemen? Weet je dat misschien al? Cyanide ging fout. Geconfijt is met een K, niet met een C. En tortellini heeft twee L'en. Twee L'en. Ja. Ja. En gedijen is alleen met een T. Gedijt. Het is een gelijk spel, allebei 18 punten. Allebei 18 punten. Dus, jullie mogen allebei naar het groot dictator. Ja, echt waar? Ja, tenminste, ik vraag het even aan mezelf. Mag dat? Ja. Ik mag daar mezelf vragen. Mijzelf zegt ja. Dus Rosanne, we zien je terug. En Nicole, we zien je terug. Gefeliciteerd allebei. Bedankt. Dank jullie wel. Het spelspel. Op weg naar het groot dicté der Nederlandse taal. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen tot hun nachtmerrie schallen over Oud-Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken als een wimpel zo lam in de dokken gaan ronken. In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuimt, vol van bier en van gram, als de morgen ontluikt. De stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt als de warmte weer blaakt over dam, rak en dam. In de stad Amsterdam, waar zeelieden pikken, zilveren haringen slikken bij de staart uit de hand van van de hand in de tand. Smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken haar aan in hun grofblauwe truien. En ze stinken haar uien, daarmee doen ze hun maal. Maar het maal staan ze op om hun broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen en het boert in een kroop. De stad Amsterdam, waar de zeelieden zwieren en de meiden versieren. Buik aan buik, lekker klam, en ze draaien hun wals als een wentende zon. Op de klank in een vals van een accordeon. En zo rood als een kreef, pakken zij naar wat lucht. Tot opeens met een zucht de muziek het begeeft. En met een air van gewicht voeren zij met spijt dat hun molk op zijn bijt weer terug in het licht. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden zuipen. En zuipen en zuipen, en waarom nog eens gaan zuipen. Zuipen op het geluk van een hoer van de wallen. Van een Hamburgse hoeren, van een goed stuk van de zwet die zichzelf. En hij deugd heeft geschonken voor de gulden of wel. En dan zijn ze goed dronken, en met wankende lijven. Lozen zij hun drank, vissen ze wat ik jam. Met de onkoude lijf. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. Jacques Brel schreef het, Ernst van Altena vertaalde het. U kent het van Lisbeth List, maar ook van De Dijk, van Huub van der Lubbe, van het album Blauwe Schuit uit 1994. Daarop staat ook wat een van de grootste hits werd van De Dijk, Als ze er niet is. Spel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Erik de Rooij, hij is 58 jaar, is in het dagelijks leven geestelijk verzorger in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Hij heeft zowel geschiedenis als humanistiek gestudeerd, maar hij schrijft ook. Zo heeft hij met het oog op Pride Amsterdam, dat overmorgen begint en tot en met 8 augustus gaat duren, samen met Koen Peppelenbos en Doeke Seijens een ABC voor regenboeken samengesteld. De titel daarvan is Hij, Hem en is speciaal gericht op mannen. Op mannenvriendschap, mannenliefde en mannenseks. In het ABC zijn 26 verhalen samengebracht die alle iets meedelen over mannen en homoseksualiteit. Dag Erik de Rooij. Goeie Frits. Goedemiddag. Heb jij dat zelf gemist, zo'n boek, toen je zelf ontdekte dat je homoseksueel was? Zo'n mooi ABC-boek met mooie essays? Ja, zeker. Ja, er was wel in de jaren 80 een boekje met titels. Maar dan moest je zelf op onderzoek uit in de bibliotheek of in een antiquariaat om te kijken of je iets kon vinden. En hier in dit boekje krijg je 26 boeken voorgeschoteld met een persoonlijk verhaal. En dat is heel helpend. Regenboogboeken. En hoe oud was je toen je dat ontdekte, dat je homoseksueel was? Was dat in het begin jaren 80? Nou, halverwege jaren 80, denk ik. Misschien jaren 90. Maar ja, het is een lange zoektocht, hè, voordat je daar echt achter komt. Ja, ja. Het zijn 26 verhalen die opgenomen zijn. Het hele alfabet is vertegenwoordigd. Welke letter was de moeilijkste eigenlijk? Ja, de Q en de X. En de Z was ook wel moeilijk. Dat is wel interessant, hè? De N was trouwens ook heel lastig. Terwijl je denkt bij de N, nou, zat schrijvers. Dat bleek eigenlijk niet het geval. Daar hebben we een Franse schrijver gevonden. Wie? En de Yves Navarre. Ja. En de X, daar zijn we helemaal diep de geschiedenis ingegaan, naar Xenophon. En de Z hebben we Jan de Sanger gevonden. Een ja, bijna vergeten schrijver, kinderboekenschrijver, die een mooi kinderboek heeft geschreven over homoseksualiteit. Ja, ja. Je schrijft zelf ook, hè? Er zijn 3 bijdragen van jou in dit ABC opgenomen. Je schrijft over Hans Warre. Hij is van 1921, de man die tot aan zijn dood in 2009 geheime dagboeken publiceerde. Je schrijft dan met name het tweede dagboek, 1945-1948, indruk op je maakte. Hoe kwam je bij Hans Warre? Stond hij bij jullie thuis in de kast? Nee, Hans Warre stond bij ons niet in de kast. Ik kwam eigenlijk via aan Hans Warren. Namelijk, mijn moeder had in de Afrobode een advertentie gezien om een horoscoop te trekken. En zij heeft dat ingevuld. Een horoscoop van jou? Een horoscoop van mij. Zij en waarom wilde ze dat? Ik weet het niet. Misschien om mij nog beter te leren kennen. En dan niet face-to-face, maar via de sterren. En, omdat zij al dacht, ik wil iets meer van mijn zoon weten. Nee? Nou, weet je gewoon, niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar gewoon uit nieuwsgierigheid. Na een week kwam een matrixprint binnen. Met hele rare tekentjes. En daar zat ook een lijstje bij met mensen die op mijn geboortedatum ook geboren zijn en bekend zijn. Ja. En daar zat Hans Warren ook bij. En zo dacht ik van, nou, Hans Warren, een dichter, een Nederlander. Laat ik eens naar de bibliotheek gaan, hier in Hilversum, in de Schaafslandseweg. En zo kwam ik op zijn spoor. En toen ben je gaan lezen? En toen ben ik gaan lezen, ja. En de eerste twee dagboekdelen, het eerste deel gaat over de oorlog. En het tweede is eigenlijk een soort bevrijdingsdagboek. Namelijk, het begint in 1945. Dat maakte heel veel indruk op me. Ook omdat het is net in de periode dat hij 25 was. Dus ietsje ouder dan ik op dat moment was toen ik het las. En dat hielp mij heel erg, omdat ik zag in hem eigenlijk iemand, ja, waar ik iets van zou kunnen leren. En wat zou je dan van kunnen leren? Wat zag je dan? Nou, hij worstelde daar heel erg mee met zijn homoseksualiteit. Maar hij zocht ook de vrijheid op. En hij ging op ontdekkingstoer. Dus die worsteling herkende je en ook die vrijheid die hij voor zichzelf aan het bevechten was, ja, die wilde jij ook? Die wilde ik ook, ja. Ja. En ik nam hem als een soort voorbeeld. Ja. Lees eens een fragment uit dat dagboek van Hans Warren dat zoveel indruk op je maakt. Hij beschrijft Marcel, die ziet in zijn dagboek. Ja. Jij citeert dat fragment. Ja. Filosofeert zelfs dat een mooi stel zou zijn in jouw hoofd. Hè? Ja. Lees het voor. Ja. Hij was lang. Had iets van een toneelspeler. Alles was op effect berekend. Een zware, donzig gele deken had hij op oriëntaalse wijze om zijn lichaam gedrapeerd, zodat een bruine arm en schouder naakt bleef. Een bruin zijden koord met kwasten hield de deken om zijn lenden vast. Men riet het lichaam naakt en koel van de douchen onder die plooien. Hij hield zijn hoofd trots licht achterover, een verfijnd, Oosters gezicht met fraai gesneden, glimlachende lippen en diepe, donkere pupillen als glanzende bergmeren in het blinkende oogwit. Wat las je in die regels? Wat deed dat met je? Op de allereerste plaats las ik, dat moet een hele mooie jongen zijn geweest. En natuurlijk is hij daar dan verliefd op. En die Marcel, het speelt zich eigenlijk af in een weekend met allerlei literatoren. Dus ook Willem Frederik Hermans zit daarbij. En die Marcel presenteert zich ook echt als openlijk homoseksueel. En dan hebben we het over halverwege de jaren 40. En dat gaf wel wat geroezemoes in die zaal. Maar bij Warren was het zoiets van, ik ben geïnteresseerd. Ik wil de jongen leren kennen. En hij sloot vriendschap met Marcel. En in de manier waarop hij hem beschrijft, de woorden die hij kiest, verfijnd oosters gezicht met fraai gesneden, glimlachende lippen en diepe donkere pupillen als glanzende bergmeren in het blinkende oogwit. Is dat taal die jou aansprak? Dat is taal die mij aansprak. En bij herlezen, want ik heb het boek natuurlijk herlezen toen ik dit essay schreef. Dacht ik, het is lyriek, hè? Het is, Maar wat viel je nog meer op dan behalve dat je zag dat het lyriek was? Nou, eigenlijk dat hij smoor verliefd was. En dat is eigenlijk wat je op die leeftijd ook graag zou willen. Maar wat hij niet opschrijft. En wat hij niet opschrijft. Op dat en moment. Heeft dat te maken met de tijd waarin hij toen leeft? Met het gevecht? Ja, absoluut. Ja, zeker. Hoe men vooral toen ook dacht over homoseksualiteit. Ja. En dan is het toch een dagboek, hè? Het is niet openbaar, het is geheim. Ja. Er staat geen enkele vermelding van het verschijnen van zijn bundel Pastorale in 1946. Ja. Enig idee waarom hij daarover niet in zijn dagboek schrijft? Nou, toen ik dit herlas, viel me dat op. Ik denk, ja, dan debuteer je als dichter en je noemt dat niet in je dagboek. En daar was ik heel erg verbaasd over, want daar ben je trots op. Hè, van, en wat is de verklaring dan, volgens jou? Nou, uiteindelijk denk ik dat... kijk, Pastorale heeft hij later nog een keer herdicht. Hè? Hetzelfde anders, in de jaren 70. En daarin schrijft hij eigenlijk op een eerlijke manier van... dit had ik eigenlijk moeten dichten, op dat moment. Uh-huh. En eigenlijk voelde hij, denk ik, maar dat is interpretatie... In de jaren 40 al van, dit is niet echt, dit ben ik niet. Nee. En dat heeft dus, nou, 30 jaar geduurd... voordat hij werkelijk die gedichten kon schrijven die over die tijd ging. Het is wat. Je schrijft ook over een andere schrijver die de horoscoop vermeldde. Ellery Queen en over Hervé Guibert. Ja. Hij schreef voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Ja. Bij hem vond je wat je zocht, verhalen die lief, netjes en onschuldig waren. Was je bang om heftige verhalen te lezen dan? Ik was wel bang voor heftigheid, ja. Ja. Dus dit is eind jaren 80, begin jaren 90. Het Hervé Guibert is een bekende Franse schrijver. Mm-hmm. Hij was bevriend met Michel Foucault. En in dit boek, dat is een autobiografie... schrijft hij eigenlijk over zijn neergang. Dus, Hij krijgt aids en ja. Hij gaat ook dood. Ja. En je schrijft ook over, hij vertelt over de aftakeling van zijn lichaam. Hij kijkt in de spiegel en jij citeert zijn woorden. Hoe hij dat beschrijft, wil je dat voorlezen? Ja. Hervé Guibert. En ik vond me heel erg mooi. Terwijl ik al maanden alleen nog een geraamte zag. Zo deed ik een ontdekking. Ik moet gewend zijn geraakt aan het uitgeteerde gezicht... dat me steeds vanuit de spiegel aankijkt. Alsof het niet langer het mijne is, maar dat van een lijk. En het moet me, toppunt of einde van mijn narcisme... gelukt zijn ervan te gaan houden. Dat is wel heftig. Ontroerend, hè? Ja. Heftig en ontroerend. Ja. Je schrijft ook dat je net als Guibert een route zocht om te ontsnappen. Waaraan wilde je ontsnappen, Erik? In die tijd? Ja. Nou, om vooral niet ziek te worden. Hè? Geen aids te krijgen. Om geen aids op te lopen. En Hervé Guibert heeft aids... en krijgt eigenlijk een boodschap van... nou ja, je kunt misschien meedoen met een experiment... waarmee we aids misschien kunnen genezen of kunnen stabiliseren. En dat is zijn ontsnappingsroute. Hij hoopt eigenlijk dat hij mee mag doen met dat experiment. En dat doet hij ook, hè? Toch? Maar hij wordt eigenlijk in de steek gelaten... door degene die hem dat heeft aangeboden. En dus de telefoontjes van hem naar diegene worden niet meer beantwoord. En uiteindelijk kan hij niet meedoen met dat experiment. Dus hij heeft er niet aan meegedaan? Hij heeft er niet aan meegedaan. En dat is heel pijnlijk, hè? Dat je toch even de hoop hebt... je hebt een doodvonnis. En je hebt even de hoop dat je daaraan kan ontsnappen. Ja. Er is veel meer te lezen, Erik, in dit ABC. Iedere schrijver heeft weer zo'n eigen gevoelens en ontdekkingen. Indruk op mij maakte Jos Verstegen. Die schreef over de getatoeëerde Lorelei van Jaap Harten. Ja. Een soort documentaire over het Berlijn van 1930-1945. Hij vond het heerlijk bij het lezen zich te kunnen onderdompelen... in de nichtenscene van Berlijn. Hij legt uit dat de taal overdreven en gek kan zijn... die past bij de travestieten die zich ook overdreven en gek opmaken... Heb jij dat boek ook gelezen, de getatoeëerde? Ja, jaren geleden. Ja. En voelde jij dat dan ook zo, zoals Jos Verstegen het beschrijft? Zeker, maar wat mij vooral heel erg heeft geraakt... en eigenlijk noemt Jos dat ook in dit stuk... Kijk, als je het nu over homoseksualiteit hebt... heb je het vaak over coming-out verhalen. Ja. Maar homoseksualiteit is natuurlijk meer dan alleen maar een coming-out. En hier in de getatoeëerde Lorelei... gaat het eigenlijk over de opkomst van het narcisme, jaren 30... in Duitsland, in Berlijn. Al die homokroegen worden gesloten. En dat is ook een moment dat de vervolging plaatsvindt. En eigenlijk, zeg maar, dat aspect... om ook dat in deze bundel op te nemen. Dus het zijn niet uitsluitend coming-out verhalen. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg belangrijk om te benoemen. Ja, Want dat was in die tijd, ik heb het idee dat we veel verder zijn. Of vergis ik me daarin? je begint te lachen. Ja, maar... natuurlijk. Ja. Ik kijk, aan de ene kant, natuurlijk, aan de ene kant zijn we veel en veel verder. Maar het is niet het blijft geen gespreid bedje. Dus, blijft het een gevecht? Ja, en dat als je alleen maar het nieuws van de afgelopen tijd. Italië, Meloni, dat zeg maar een paar van gelijk geslacht, dat de een wordt geschrapt hè, bij adoptie van kinderen. In Hongarije een heel onschuldig boek als Hardstoppen wordt ook behandeld in deze bundel. Daar moet een folie overheen. En een boekhandel die dat folie er niet overheen heeft gedaan, heeft een boete gekregen van, ik meen €32.000. Dus het is niet iets wat... wat alleen maar tot vrolijkheid... Wat brengt deze verzameling, deze regenboogboekenverzameling... Wat brengt die de lezer, hoop je? Ik hoop dat de lezer weet dat homoseksualiteit echt iets is van alle tijden. Dus zelfs bij Xenofon komt aan de orde. Dat homoseksualiteit meer is dan wat je misschien alleen maar op televisie ziet... van vrolijkheid, dat daar ook een ander aspect in zit, het politieke aspect. En dat de belangrijkste coming-out die een mens kan hebben... is eigenlijk de coming-out naar jezelf toe. En het moment dat je zelf kan accepteren... dan maak je al een hele grote stap, omdat vervolgens maak je eigenlijk... je gehele leven coming-out. Ik heb net een nieuwe naam, je noemde net waar ik ben gaan werken. Maar eigenlijk is dat ook weer een moment van coming-out. Dat je weer moet vertellen van, ik heb een man. En, je bent geestelijk verzorger. Ik ben geestelijk verzorger. Ja, ook in gesprekken met mensen. Ook in gesprekken met jongens over homoseksualiteit. Ook, maar ook gewoon met patiënten van... Dat is op zich ook wel... Want dit zijn, ik heb intensief gesprekken met mensen over ziekte en dood. Ja. En dan willen mensen ook wel iets van jou weten. En dat laat ik dan ook zien. Zo'n boek dat nu is uitgekomen. Regenboogboeken. Ja. ABC van regenboogboeken. Daar hebben we allemaal wat aan. Ik hoop het, Frits. Ja, zeker. Ja, dank je wel. Ja, ja. Erik, dank je wel. Hij, hem, een ABC van regenboogboeken... samengesteld door Erik de Rooij, Koen Peppelenbos en Doeke Science... wordt uitgegeven door uitgeverij Kleine Uil. Ja, ik weet het. Gisteren het kon beter, veel weer naar beneden. Soms heb ik het gevoel dat ik word nagekeken... door onbekende mensen die mijn naam niet weten. Nog 15 stappen naar... Het is 17:30 en we tellen af. Ik lig nog wakker, zo meteen dan gaat de wekker af. Misschien komt morgen iets te vroeg voor mij. Ik doe mijn best, maar soms komt morgen iets te vroeg voor mij. Nee, ik geef niet op. Thank you. Jonge zangeres uit Berkel en Rode Reis, volledige naam Hibbert Francis. Freeze schreef mee aan het lied Geef niet op, zo heet het. Haar debuutsingle Niet alleen kwam eerder dit jaar uit. En Hibbert stond eerder dit jaar in het voorprogramma van Fraukie. TNA van een BN'er. René Appel. De reacties liepen uiteen van linkse messias tot witte man die symbool staat voor oude politiek, toen het nieuws bekend werd dat Frans Timmermans lijsttrekker wil worden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De twee partijen willen een progressief front vormen bij de Tweede Kamerverkiezingen in november en hopen op het Frans Timmermans-effect. In 2019 werd de PvdA onder zijn leiding de grootste bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Onopgemerkt is de mogelijke terugkeer van Timmermans, nu nog eurocommissaris in Brussel, niet bepaald gebleven. De afgelopen week had iedereen er een mening over. Wij kijken alleen maar naar zijn taal. Nou ja, wij. Dat doet taalwetenschapper en schrijver René Appel. René, goedemiddag. Maar wel in nauwe samenwerking met jou, hè? In nauwe samenwerking. Dat zullen wij zeker nog even benadrukken. Ik vind het prachtig dat de leden van beide partijen zo enthousiast zijn over samen een lijst, samen een programma. We hebben gigantische uitdagingen. Klimaatcrisis. De natuur staat er niet goed voor, maar ook een oorlog aan de grenzen van Europa. We hebben veel ongelijkheid in onze samenleving die moet worden bestreden. En dat alles bij elkaar kunnen we alleen maar oplossen als we schouder aan schouder werken. Vorige week maakte hij bekend dat hij lijsttrekker wil worden. Wat kun je zeggen over hem? Hij is een goed spreker over het algemeen. Dat kan ik wel van hem verwachten. Je hoort heel licht zijn Limburgse afkomst. Heel lichtjes maar. Hij kiest de juiste woorden voor zo'n toespraak. Hij is zo enthousiast. Hij vindt het prachtig. Daarbij komt wel weer de uitdagingen. We staan voor gigantische uitdagingen. Dat woord uitdaging, ik kan het niet meer horen, Frits. Elk probleem wordt een uitdaging genoemd. Maar goed. Schouder aan schouder. En dan schouder aan schouder. Dat is ook ja, een beetje arbeideristisch cliché, zou ik willen zeggen. Goedemiddag, congres. Wat ben ik trots op jullie. Jullie hebben vandaag geschiedenis geschreven. Een geschiedenis die deel uitmaakt van onze erfenis en die ons zal helpen vanuit onze erfenis onze toekomst in te vullen. Ja, een stukje uit 2022 waar hij het PvdA-congres toesprak. Wat valt je hierop? Hij is niet vies van enige pathos. Dat kun je wel zeggen, hè? We beginnen met een goedemiddag congres. En dan vooral, jullie hebben vandaag geschiedenis geschreven. Dan een lichte pauze. Een geschiedenis die deel uitmaakt van onze erfenis. Ze hebben het vandaag gedaan, maar het is al geschiedenis. Ook een beetje vreemd misschien. Maar dan weer een lichte pauze. En dan zeg je dat vanuit de erfenis de toekomst wordt ingevuld. Het is wel mooi gezegd allemaal, maar enige pathetiek ja, zit er wel aan. Wordt dat ook niet, die pathetiek, wordt die ook niet versterkt door die stiltes juist? Door die pauze? Ja, die stiltes juist. En ook het hernemen van het woord, hè. Jullie hebben vandaag geschiedenis geschreven. En dan die lichte stilte. Een geschiedenis die deel uitmaakt van onze erfenis. En daarna een korte pauze komt hij weer op die erfenis terecht. Is dat een retorische truc? Ja, zeker. Nou ja, een truc. Een retorisch patroon, mag je zeggen. Neem me niet kwalijk. Ik zie voor de Green Deal 3 grote problemen in onze samenleving. Het eerste is vrees van mensen om van waar ze nu zijn naar de toekomst te gaan. Tweede is, moeten we wel het geld ervoor vinden. De derde uitdaging is, ja, zoals in Madrid, hoe krijgen we de rest van de wereld mee? 3 jaar geleden was hij te gast in Buitenhof om als klimaatcommissaris te praten over de Green Deal. Het grote klimaatplan van de Europese Unie. Waarom wil je dit laten horen? Ja, ik wil het graag laten horen. Kijk, de fragment is eigenlijk wat langer, maar dat kunnen we niet helemaal laten horen. Maar het interessante is, hij zegt, er zijn 3 problemen. En ik herinner me natuurlijk altijd Den Uyl, die had het over 2 problemen. En Wim Kan, hè? En Wim Kan ook. En 2 Den problemen. Den Uyl kan nooit aan het tweede probleem. Of, Wim Kan. Den Uyl kan nooit aan het tweede probleem toe. Maar hij heel precies 3 problemen. Het eerste probleem benoemt hij dan, spreekt hij over. Het tweede probleem noemt hij, spreekt hij over. En het derde probleem, dan komt toch weer dat begrip uitdaging naar boven. Maar daar spreekt hij ook over. Dat is heel goed gedaan, want de meesten redden dat niet op die manier. Essere sicuri che nel futuro sappiamo meglio dove vanno questi fondi che sono spesi negli stati membri. Ohne Spitzenkandidaten wäre diese Kommission nie nur hier in diesem Parlament geboren. Ja, stukje uit 2014 toen hij werd ondervraagd door het Europees Parlement. Wat een talenknobbel. Ja, hij spreekt ontzettend goed. Sowieso heel goed. Hij spreekt heel goed Frans, heel goed Engels ook. Duits en Italiaans. Dat Italiaans, dat in onze oor, dat klinkt een beetje overdreven, hè? Maar misschien wel heel sterk aangezet. Mello. Maar het is heel knap. Ik vond het heel Italiaans klinken, moet ik zeggen. Ik vond het bijna Italiaans klinken. Spaghetti kan ik hem niet... Spaghetti kan ik hem niet nadoen. Goed, maar hij spreekt ze vloeiend. Ja. Hij heeft ook een aantal jaren in Italië gewoond. Dat maakt het niet minder een goede verbale prestatie, hoor. Maar dat komt erbij. Hij spreekt ook Russisch, bijvoorbeeld. Nee, hij spreekt echt heel goed. Ja, als je lijsttrekker bent voor de PvdA, als je werkt bij de Europese Commissie en ook hier supporter bent voor Rode JC, dan heb je wel een gevoel voor humor nodig. Ja, je hoort hem zelden Limburgs praten, maar voor de camera van L1 ontkomt hij er uiteraard niet aan. Wat kun je daar als taalwetenschapper over zeggen, René? Hij spreekt dus Heerlens hier. Hij is opgegroeid, ook in het belangrijk deel, in Heerlen. En dit is eigenlijk het stadsdialect van Heerlen, wat mensen in het Westen vaak in het algemeen denken. Dat is Limburgs, allemaal hetzelfde. Dat is dus niet zo. Het Limburgs kent onderscheidende dialecten. En je hoort het hier heel duidelijk. Hè? Je hoort het duidelijk de Duitse kenmerken. En uw supporter bist, zegt hij bijvoorbeeld. Ja. En het Heerlens is dus een van de 7 talen die hij spreekt. Het is... ik zag het onlangs weer ook. Het is heel... Ja, het is al of dat de oertaal is van hem. Ja, dat lijkt het wel. Daar is hij in belangrijke mate is hij daarmee opgegroeid. In zijn jonge jaren, zal ik maar zeggen. Daarna is hij ook na zijn 10e of zijn 12e, dat weet ik niet zeker, heeft hij enkele jaren in Italië gewoond. En later weer enkele jaren in Frankrijk. Maar zijn oertaal, waarin hij zich waarschijnlijk het meeste thuis voelt, dat is dan het Heerlens. Politie en justitie kunnen gewoon hun werk doen. En mijn uitgangspunt is helder. Je blijft met je fikken van journalisten af. En de wet is op 1 punt in ieder geval heel erg duidelijk. Je blijft met je tengels van journalisten af. Ik zou het fantastisch vinden als daar meer beplanting zou zijn. Wel op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Niet maar lukraak overal bomen neerpleuren. Een paar stukjes achter elkaar, 2013 en 2020. Wat is de overeenkomst, René? Als dat gepast is, denk ik, gebruikt u ook wel wat platte woorden, zoals dat vaak genoemd wordt. Dat is het laatste. Neerpleuren. Bomen planten. Bomen pleur je neer, maar bomen planten. Maar goed, dat onbekrachtig. Misschien is dat weer om een beetje arbeideristisch over te komen, wat ik al eerder gesignaleerd heb. En heeft het ook over met je tengels of met je fikken van journalisten af. Hij had ook nog verder door kunnen met je jatten af, met je klauwen er vanaf, met je poten er vanaf. Weet je wat het interessant is van die woorden, Frits? Nee. Dat ze komen, die platte woorden voorhanden, komen zelden, sommigen zelfs nooit, in enkelvoud voor. Laat je fikken zien. Nee, je fikken is het altijd. Grappig. Vreemd, hè? Ja, ik vind het leuk. Ja, leuk wetenswaardigheidje. Ja. En ik heb heel veel nieuwe indrukken opgedaan. Ik heb een hoop huiswerk meegekregen. En daar gaan we nu mee aan de slag. Omdat mensen zo lang met de gevolgen geconfronteerd worden. Materiële gevolgen. Hè? Heel veel mensen hebben hun huis nog steeds niet op orde. Maar ook, zeg maar, psychische gevolgen. Hier sprak je een paar weken geleden in Valkenburg met jongeren over klimaatverandering. Wat valt hier op dan? Ik heb 2 politieke termen eruit gaat, aan de slag. Aan de slag gaan. Hoe vaak ik politici niet heb horen zeggen dat ze aan de slag gaan. Dat moeten ze verwijderen uit hun vocabulaire. Ze moeten zeggen wat ze echt gaan doen. Maar aan de slag is zo'n algemeen woord wat zij er niets vertelt. En ook de zaak weer op orde brengen. Op orde. Rutte mag het ook graag zeggen. Allerlei politici die streven ernaar om de zaak op orde te krijgen. Maar beluister ik nou dat een taalliefhebber, als jij zich toch nog kan ergeren aan bijvoorbeeld een uitdaging en aan de slag. Erger is een groot woord. Hoe ziet jouw dag eruit? Je denkt dat ik voortdurend achter man rondom. Op orde, aan de slag. Nee, niet. Best mee, Frits. Ja, gelukkig. Ik ben een heel gelukkig, heel rustig mens, hoor. Maar wel ik signaleer een taalvaardige man, hè, Frans Timmermans. Dat kunnen we vaststellen. Ja. Hartelijk dank dat jij over de taal van Frans Timmermans wilde praten met ons. Van de Maagd van Roosendaal langs de gedichten van Gerrit Kouwenaar, de tweets van Peter van Heemst, het woord van Ton en Boon, het spelspel, een ABC van Regenboogboek en de taal van Frans Timmermans. Wat een tocht hebben we gemaakt. En u blijft genieten op NPO Radio 1. Zometeen Dr. Kelder. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 29 juli 2023. De elektrische auto's voeren ons naar de toekomst en duurzamer tijden. Maar nu ze op een vrachtschip staan te branden, zijn we geschokt en wringen we onze handen en vragen ons af of we toch niet beter kunnen accu dan batterijden. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Rob de Wijk, historicus en hoogleraar internationale betrekkingen, is een van de meest prominente duiders in de Oekraïneoorlog. Samen met Arend-Jan Boekestein maakt hij de dagelijkse podcast Boekestein en de Wijk over de laatste stand van zaken in de oorlog. Zijn uitgesproken meningen stuiten niet zelden op verzet. Wat is de zin van oorlog en wat zijn de grote geopolitieke dilemma's voor het Westen? Rob de Wijk in het marathoninterview. Vanavond van 7 tot 10 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Wilt u naar Canada de volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. 1 uur.